ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัชชาเรื่องธรรมะที่เจริญใช้อะไรเป็นเครื่องตรวจโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่10สิงหาคม2538ที่พุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี ้แต่จะยังไงก็ตามนะทุกวันนี้พวกเราชาวโศกนี่ก็มันมีลักษณะให้อาตมาได้ศึกษาด้วยของจริงไม่ใช่ว่ามีแต่เฉพาะภาษานะมีแต่ภาษาแล้วเราก็ได้แต่ท่องภาษาไปเท่านั้นมันก็ไม่ใช่มันพัฒนาไปให้เห็นในบุคคลบุคคลเนี่ยเป็นสำคัญที่อาตมามองนี่มองจากบุคคลนะมองจากบุคคลที่มีทั้งสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะนี่เป็นทฤษฎีหลักของพระพุทธเจ้าที่เรามองและเราก็สังเกตทั้งตัวเราสังเกตทั้งหมู่เพื่อนฝูงนะพิจารณาให้จริงเลยว่าเมื่อทิฏฐิหรือความเห็นความเข้าใจเนี่ยซึ่งเป็นประธานความเห็นความเข้าใจเข้าใจอย่างไรความเข้าใจหรือมีแนวคิดมีความเข้าใจรวมมีความเข้าใจที่รวมแล้วมันจะเป็นน้ำหนักอันหนึ่งความใจเข้าความเข้าใจรวมเนี่ยมันจะเป็นน้ำหนักอันหนึ่งรวมเข้าใจแล้วก็สรุปรวมเข้าความเข้าใจนั้นว่าเป็นทิฏฐิความเข้าใจรวมที่เป็นทิฏฐินี่แหละมันจะนำพาให้ก่อเกิดจะฉลาดเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะฉลาดแล้วก็จะมีตัวที่มีธรรมวิจัยมีปริญญาสามเนี่ยนะรวมแล้วมันจะมีปริญญาสามมีญาตปริญญามีทิรณปริญญามีปหานะปริญญาเท่าไหร่มันจะรวมลงไปในทิฏฐิเนี่ยรวมลงไปทิฏฐิเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้ใดมีปริญญาตัวในทิฏฐิเนี่ยมีตัวญาตะคือความรู้ในส่วนรวมนั่นแหละญาตะนี่คือรวมหมดเลยเป็นความรู้รวมหมดญาตะปริญญาเมื่อมันมีตัวรู้ที่รู้ถึงขนาดรวมได้ขนาดนั้นมันก็จะอยู่ในญาตะนี่จะมีติรณะเท่าไหร่จะมีปหานะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าทิฏฐิความเห็นมันมีความรู้รวมแล้วมีติรณะมีตัวสำคัญมีตัวจริงนะจิตของแต่ละคนนี่จะมีติรณญาณหรือติรณปริญญาของตัวเองด้วยมันจะมีพฤติกรรมเท่าไหร่มันจะมีความสามารถเท่าไหร่มันจะเก่งเท่าไหร่มันจะวิจัยมันจะวิจารมันจะวิเคราะห์มันจะไตร่ตรองตรวจตราเท่าไหร่มันจะมีในจิตของเราน่ะมันเป็นตัวเจตสิกตัวหนึ่งติรณเจตสิกมันจะมีของมันเองหรือบางทีก็เรียกเต็มๆว่าสันติรณเจตสิกนะมันจะมีเองมันจะมีเท่าที่เราศึกษาแล้วเราก็ฝึกฝนแล้วเราก็สร้างมันขึ้นถ้าเราไม่สร้างมันมาจากธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ไม่ใช่มาจากหรอกติรณปริญญาเนี่ยไปเป็นธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ไปเป็นธรรมวิจัยคือไปเป็นตัวที่วินิจฉัยเป็นตัวที่วิจัยวิเคราะห์เป็นตัวที่ไตร่ตรองตรวจตราทำให้มันทำให้มันเป็นสภาพตัวเจตสิกตัวนั้นน่ะและมันมีปหานปริญญามีความรู้ในการประหารไปคือการทำลายกิเลสนั่นแหละทำลายสิ่งที่ชั่วทำลายอกุศลทำลายสิ่งที่ควรทำลายมีฝีมือเป็นนักฆ่าด้วยพวกเรานี่มีฝีมือเป็นนักฆ่านะนักฆ่ามือฉกาจฆ่าถ้าติรณปริญญาดีติรณปริญญาคือตัวเลือกตัวเฟ้นตัวไตร่ตรองตัวตราตัวที่วินิจฉัยวิจัยวิจารณ์ออกมาดีจับตัวโจรได้ถูกโจรระวังจะเป็นผู้พิพากษาที่ตัดสินเอาคนดีไปประหารชีวิตมีเหมือนกัน ตัดสินผิดเอาตัวคนดีเข้าคุกเอาตัวผู้บริสุทธิ์ไปประหารชีวิตระวังเพราะฉะนั้นตรีระปริญญานี่ดีหรือไม่ดีหรือธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์จะตรีระปริญญาจะเข้าขั้นธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สัมโพชฌงค์นี่เข้าข่ายตรัสรู้นะเลือกเฟ้นอย่างดีวิจัยได้อย่างดีได้ธรรมะอย่างดีตรีระปริญญาเนี่ยมันจะสร้างแล้วก็ได้อย่างดีส่งไปให้แก่วิจัยตัดสินแล้วก็เอาไปใช้ไปทำประหารปริญญานี่ก็เป็นตัวที่มีธาตุรู้ที่มีฝีมือในการประหารในการฆ่าในการลดการละมีดจะคมมีดจะทื่ออยู่ตรงนี้ประหารปริญญาเนี่ยเราจะมีฝีมือเป็นนักฆ่าตัวฉกาจตัวถ้าฝีมือเป็นนักฆ่าตัวทื่อฆ่าแล้วก็ช้ำบวมฆ่าแล้วก็ไม่รู้จักตายก็รู้เองอ่ะทุกทรมานวิบากเยอะศัตรูเยอะฆ่าตีงูแค่ให้หลังหักอะไรงี้ก็แล้วแต่คือฆ่าไม่ค่อยเก่งฝีมือไม่ค่อยชำนาญฆ่าเขาไม่ตายฆ่ากิเลสไม่ตายกิเลสมันก็ช้ำมันก็บวมมันก็อาฆาตมันก็พยาบาทมันก็เป็นภาระแก่เราเป็นวิบากนะเป็นศัตรูเติมให้แก่เราด้วยนะกิเลสเราเองนี่แหละนะเป็นหรือกิเลสของเพื่อนฝูงไปที่ได้เป็นที่เราไม่มีไปช่วยเขาว่างั้นนะจะไปช่วยเขาฆ่าหรือไปบอกเขาไปจี้เขาไปอะไรคือมีผลกระทบนะมีผลกระทบแล้วก็เกิดผลสะท้อนอันนี้เกิดย้อนมากับเราก็เป็นศัตรูให้แก่เราได้ด้วยกิเลสเราก็เป็นศัตรูให้แก่เราได้ด้วยคือเราฆ่ากิเลสเราไม่เสร็จนี่แหละฆ่ากิเลสเราด้วยฝีมือนักฆ่าหรือว่าจอมยุทธขี่กับโลโทฆ่าเขาไม่ตายเสร็จแล้วเขาก็มันก็ช้ำเจ็บบวมมีอาฆาตมาร้ายใส่ตัวเองเหมือนกับกิเลสเราสะสมแล้วก็ทำให้กิเลสนี่มันแก้แค้นกิเลสมันแก้แค้นตัวเราได้ด้วยนะกิเลสเรานี่แหละแก้แค้นตัวเราเองได้ด้วยแก้แค้นได้ด้วยจะเห็นได้ว่าในหลายๆลักษณะลองสังเกตดูสิตรวจตราดูของเราเนี่ยไอ้ตัวนี้นี่เราจัดการกับมันแต่จัดการมันฝีมือไม่ดีมันเล่นเราทีหลังโอ้เล่นเอาเราเอาหนักก็เจ็บเนี่ยมันจะมันเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นฝีมือนักฆ่าประหารปริญญานี่ต้องดีด้วยต้องฝีมือดีด้วยจริงๆเพราะเรามีจะมีความรู้ในอย่างสามนี่เป็นทิฏฐิเสร็จแล้วเราก็จะปฏิบัติพยายามมีสติเนี่ยมีสติสัมปชัญญะพยายามมีสติแล้วก็มีวายามะพยายามทำเท่าที่เรามีทิฏฐิเท่าที่เรามีความรู้เป็นประธานบอกแล้วว่าปริญญาสามมันมีอยู่ในทิฏฐินั่นแหละเสร็จแล้วเราก็ปฏิบัติปริญญาสามนั้นในสังกัปปะในวาจาในกัมมันตะในอาชีวะทุกเวลามีสติมีความพยายามแล้วก็จัดการมีปริญญาสามเท่าไหร่ก็เอาไปใช้ลงไปในการคิดนึกตรึกตรองเมื่อไหร่ก็แล้วแต่วิตกวิจารเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ในจิตสังกัปปะแล้วก็ตักกะวิตกะสังกัปปะจิตเราจะเก่งเท่าไหร่ก็อยู่ที่สังกัปปะนั่นแหละแต่สังกัปปะนี่ถือจิตทั้งนั้นอัปปนาพยัปปนาเจตโสภิริโรปนาเราจะมีตัวแข็งแรงเท่าไหร่แนบแน่นแน่วแน่เท่าไรแล้วก็มีตัวจัดการมีตัวที่จะทั้งมีจิตที่ตั้งมั่นทั้งมีจิตที่แววไวสองตัวนะในสังกัปปะนี่มีลักษณะตักกะวิตกะสังกัปปะสังขารด้วยกับตัวหลักเก่งเท่าไรแน่เท่าไรแน่นเท่าไรสังอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนามีเท่าไรเราก็ทำได้เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเรามันจะแล้วถ้าเรามีปัญญามีญาณที่รู้ลักษณะตรรกวิตกะสังขารและเราก็รู้ว่าจิตเรามีอัปปนาความแนบแน่นพยัปปนาแน่วแน่เจตโสอภิริโรปนาปักมั่นเท่าไหร่ด้วยเราต้องรู้ของเราด้วยทั้งสองแกนปัญญากับแกนเจโตนั่นแหละถ้าอัปปนาพยัปปนาเอเจสโสภิโรปนาก็คือแกนเจโตแข็งแรงเท่าไหร่ตั้งมั่นเท่าไหร่ แกนที่เป็นปัญญาญาณแววไวลักษณะฌานนั่นเองลักษณะฌานฌานนี่จะต้องมีจิตตั้งมั่นกับมีจิตปัญญาหรือแววไวฌานใดไม่มีปัญญาฌานนั้นไม่เรียกฌานฌานต้องมีปัญญาฌานไม่มีปัญญาพระพุทธเจ้าท่านไม่รับว่าเป็นฌานฌานต้องมีปัญญาปัญญาเนี่ยจะมีมุทุภูตธาตุมุทุภูตธาตุแกนหนึ่งมุทุภูตธาตุกับกัมมนิยะมุทุภูเตกัมมนิเยนิส่วนธาตุแววไวธาตุปัญญาธาตุปัญญาอย่างที่ไปใช้งานทำงานบทบาทลีลาส่วนธาตุสองธาตุถีเตอเนนชปัตเตในธาตุเจโตส่วนที่สองมีจะมีนี่แหละลักษณะคุณลักษณะฌานฌานจะมีองค์คุณสี่นี่แหละมีมุทุภูเตกัมมนิเยทีเตอเนนชปัตเตแบ่งเป็นสองธาตุแบ่งไปเป็นสองส่วนเจโตกับปัญญาจะต้องมีควบคู่กันไปเสมอลักษณะฌานต้องมีลักษณะพวกนี้เสมอฝึกไปแล้วเราก็จะมีอันนี้เกิดจริงๆอ่านในตัวเราเพราะเมื่อเวลาเราปฏิบัติทำครบมรรคองค์8เราก็จะมีความเฉลียวฉลาดในสังกัปปะเฉลียวฉลาดในวาจาเฉลียวฉลาดในกรรมันตะเฉลียวฉลาดในอาชีวะเจริญทั้ง4อันนี้แหละรวมลงไปเป็นสัมมาสมาธิสมาธิของพุทธเจ้ามันไม่ใช่สมาธิเอาแต่แค่อยู่ในอยู่ในจิตอย่างเดียวท่านของท่านเจริญหมดมีศีลสมาธิปัญญาเจริญหมดเลยสมาธิของท่านคืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอธิจิตนี่แหละคือตัวอยู่ในจิตนี่คือตัวสมถะหรือวิมุตติจิตจะมีทั้งสมถะนะจะมีทั้งวิปัสสนาอยู่ในจิตนะมีวิปัสสนาญาณนะมีวิปัสสนาญาณมีตัวที่วินิจฉัยด้วยแล้วก็มีทั้งตัวสมถะตัวที่มันลดละจางคลายจนกระทั่งถึงศูนย์จิตจะเป็นศูนย์จิตจะเป็นสุญญตาหรือเป็นอนัตตาด้วยมีทั้งสองสภาพเพราะฉะนั้นมโนมยิทธิก็คือจิตที่ทำได้เก่งมโนมยิทธิอันสำเร็จหรืออันเป็นเราสำเร็จลงไปด้วยฤทธิ์ของจิตฤทธิ์ของจิตที่สามารถสำเร็จลงไปเรื่อยนะเพราะฉะนั้นเราทำไปเราก็ต้องมีการตรวจสอบเจโตปริยญาณไม่ใช่เตวิโชมีเตวิโชตรวจไปเรื่อยๆมันจะตรวจโดยอัตโนมัติมันจะใช้เป็นเราจะใช้เป็นเมื่อเรารู้แล้วเราจะใช้เป็นเมื่อเรารู้บัญญัติด้วยรู้ทฤษฎีรู้ภาษาที่เอามาแนะนำเอามาบอกได้รับคำบอกคำสอนด้วยเราก็จะรู้อ๋ออันนี้มันคืออันนี้เอามาใช้อยู่อันนี้เราไม่ได้เอามาใช้นะเราจะรู้ทีนี้เรายิ่งรู้ทฤษฎีที่อธิบายฟังมีอะไรบ้างแล้วเราเอาออกมาใช้เป็นอ๋อมันยังไม่สมบูรณ์เราก็ออกมาใช้ให้สมบูรณ์นะเมื่อเราพัฒนาตัวเรานี่ก็คือเราปฏิบัติไปทุกวันนี้เราปฏิบัติเนี่ยมันครบครันดีไหมถ้าไม่ครบครันมันก็ไม่เจริญสมบูรณ์มันก็ไม่เจริญดีเจริญช้ามันเจริญเหมือนกันแต่ช้าเพราะถ้ายิ่งทำมาใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความเนิ่นช้าทำนั้นวินัยนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ยอมรับว่าเป็นของท่านก็ปฏิบัติอยู่นอกเขตพุทธนะยังไม่ได้เข้าเขตเทศบาลยังอยู่นอกเขตเทศบาลนะยังไม่เข้าเขตพุทธนอกเขตพุทธเพราะต้องปฏิบัติเข้าเขตพุทธก็หมายความว่าทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความไม่เนิ่นช้าหมายความว่าต้องขมิ้นขมันต้องเข้าเขตไอ้เขตอันนี้ของใครของมันนะถ้าเราตีว่าเอ้ยเราก็เร็วขนาดนี้แหละกับเป็นเหมือนกันเป็นเทศบาลล่าช้าแต่ท่านในเขตเทศบาลเร็วขึ้นเท่าไหร่มันก็เข้าข่ายของพระพุทธเจ้ามากเท่านั้นหมายความว่าไม่อืดอาดไม่เชื่องช้าไวๆดีก็เราก็ต้องตัดสินหรือว่าตัดเขตเอาเหมือนกับเราเป็นครูตัดเกรดให้คะแนนให้คะแนนตัวเราเองนะว่าเอ้ยอย่างนี้เราเรียกว่าช้าหรืออย่างนี้เราเรียกว่ามันไม่เข้าเขตเทศบาลเนี่ยยังอยู่นอกเขตนี่ปฏิบัติทำนอกขอบเขตพุทธอยู่ยังไม่เข้าเขตพุทธพระพุทธเจ้าจะรับเราเป็นคนเป็นผู้ที่เป็นทำวินัยของพระเจ้าหรือนี่มันเฉยนะเนี่ยมันเฉยมันช้ามันแช่มันไม่ค่อยกล้ามันไม่ค่อยกระเตื้องเลยดีไม่ดีเซ็งเบื่ออ้าวเนี่ยออกนอกเขตเทศบาลเรื่อยไปเลยนั่นน่ะ สักวันหนึ่งก็ไปถึงนรกพอรู้ตัวก็อ้าวนรกเหรอเนี่ยตายนึกว่าขึ้นสวรรค์รู้ตัวก็สุดซะแล้วอติวินิบาตคือตกไปอยู่ที่ที่ไม่รู้จะตกไปไหนอีกแล้วมันตกนรกต่ำมันไปถึงที่ต่ำจนกระทั่งโอ้อีกนานทีนี้จะขึ้นมาได้ถ้าคืนไปถึงอติวินิบาตตกไปถึงที่ตกที่ไม่มีที่จะตกอีกแล้วถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยนะอัตติวินิปาตะนี่ตกล่วงลงไปจนกระทั่งถึงที่มันนรกต่ำกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเรามันถึงขั้นหยาบสุดแล้วมันถึงขั้นต่ำสุดที่เราจะต่ำได้เราจะรู้ตัวเราคนที่มีภูมิสูงเขาจะรู้สึกเลยว่าต่ำขนาดนี้ต่ำมากแล้วของเขาถึงอัตติวินิบาตเขาแล้วโอ้โหเราถึงต่ำขนาดนี้ไม่ไหวแล้วนะเรานี่ต่ำหนักแล้วนะก็อยู่ที่ภูมิของคนบางคนต่ำขนาดนี้เขาไม่ยอมที่จะต่ำกว่านี้อีกแล้วแม้เขาจะต่ำนิดเดียวแม้เขาจะตกเขาจะเสื่อมลงไปนิดเดียวเขาก็รู้สึกว่าโอ้โหอันนี้อัตติวินิบาตของเราแล้วเนี่ยเราต่ำขนาดนี้เราไม่ไหวแล้วถ้าคืนอย่างนี้เราตายเนี่ยเขาจะสำนึกแต่ละคนเขาจะสำนึกเองภูมิของใครภูมิของมันรู้สึกดีรู้สึกชั่วของใครของมันเพราะผู้ใดจะรู้สึกดีก็ต้องรู้ดีของตนสำนึกของตนสังวรของตนผู้ใดรู้สึกว่าเอ้ยเราตกต่ำขนาดนี้ไม่ไหวแล้วเราจะต้องสำนึกต้องสังวรมากกว่านี้แล้วต้องขมิ้นขมันแล้วจะต้องพัฒนาตนแล้วตกคืนตกต่ำอย่างนี้ไปไม่ไหวแล้วนะเราแย่แล้วนะเราตัวใครตัวมันตั้งไว้ของใครตั้งไว้ของมันเพราะงั้นผู้ใดที่จะมีสังวรสำนึกพวกนี้ดีๆแล้วไม่ให้ตนเองตกต่ำไปเกินขีดที่ตัวเองรู้สึกว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วต่ำขนาดนี้ไม่ไหวแล้วนี่เราเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ที่หยาบจะต่ำหยาบลงไปจนกระทั่งโอ้เขาก็ฟื้นยากต่ำยาวลงไปแล้วก็ประมาทลงไปเรื่อยก็จะต่ำลงไปเรื่อยไม่เป็นไรนะเรายังไม่ต่ำเรายังสูงกว่าคนนั้นคนนี้ไปเทียบกับคนต่ำอยู่เรื่อยเราก็จะได้ต่ำลงไปเรื่อยถ้าคนไหนที่ไปเทียบกับคนต่ำแล้วเราก็รู้สึกว่าเราสูงกว่าคนต่ำเขาจะได้ต่ำไปเรื่อยพอต่ำกว่าคนนี้อีกเขาก็ไปเทียบกับคนที่ต่ำคนนี้อีกเฮ้ยเราจะสูงกว่าคนนี้อีกพอเราต่ำลงไปอีกแล้วก็ไปเที่ยวคนที่ต่ำลงไปอีกนี่คือคนมองต่ำเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดมองต่ำแล้วก็เที่ยวกับคนต่ำแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองยังสูงกว่าคนต่ำอยู่เรื่อยๆนะคนนั้นจะได้ต่ำลงไปเรื่อยๆแต่ใครมองสูงเที่ยวกับคนสูงบอกเฮ้ยเราต้องสูงกว่าคนที่สูงคนนี้จะสูงขึ้นไปเรื่อยคนที่สูงก็สูงขึ้นไปเรื่อยเที่ยวกับคนสูงเอ้ยเราต้องสูงขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปเรื่อยจึงเรียกว่าเสมอโสดาโสดาเสมอโสดาสกิทาเสมอสกิทาอนาคาเสมออนาคาจนเทียบกับคนต่ำเนี่ยลงไปหานรกเวจีไปเรื่อยๆเลยเราพูดอย่างนี้ก็เข้าใจเราจะต้องรู้ตัวเองต้องเข้าใจมีปฏิภาณรู้เราต้องรู้เอ๊ะนี่เราเองเราไปเทียบกับคนต่ำไปเสมอๆหรือไม่แล้วเราเจริญลงหรือว่าเจริญขึ้นจะต้องตรวจต้องสอบนี่เป็นลักษณะธรรมดาจริงๆที่เราจะต้องตรวจสอบด้วยหลักการของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นทีนี้เมื่อเราปฏิบัติเมื่อกี้ขึ้นต้นประธานทิฏฐิมีปริญญาสามในนั้นเสร็จแล้วมันก็เข้าไปในโพชฌงค์นี่แหละถ้าเผื่อว่าเรามีปริญญาสามนั้นดีมียาตะปริญญาคือตัวรู้รวมแล้วก็มีทั้งตัวสภาพของตีรณะมีสภาพของทางปหานะถ้าสามตัวนี้ครบครันดีๆก็คือธรรมวิจัยเข้าขั้นสัมโพชฌงค์ถ้ามีฝีมือทั้งยาตะรู้รวมมีทั้งตีรณะตัววิจัยในรวมนั่นอีกแล้วก็มีวิจัยวิจารมีไตรต้องตรวจตราเลือกเฟ้นมีจะเรียกว่าอะไรเนี่ยตัวตีรณะนี่มันก็คือตัววิจารณญาณนั่นแหละตีรณะเนี่ยตัววิจารณญาณมันไตรต้องตรวจตราจริงๆมันทําหน้าที่นั้นจริงๆนะจิตเราเนี่ยแล้วก็มีฝีมือประหารถ้าไม่ได้ประหารด้วยยังไม่ครบสมบูรณ์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ต้องมีประหารด้วยประหารพ้นศีลพตปรามาสทุกเวลาถ้าเราสามารถทำได้ทุกเวลาก็จะมีสัมโพชฌงค์นี้ในตัวธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ทุกเวลามีประหารได้ด้วยทุกเวลาประหารได้นิดนึงก็ฝีมืออย่างจอมยุทธประหารได้ทีละน้อย ฝีมือประหารไม่ได้ประหารแล้วก็ทำให้มันเกิดช้ำบวมทำให้เกิดมีอาฆาตทำให้เกิดมีพิษต่อตนเองอีกอ้าวนั่นไม่ใช่นักฆ่าไม่ใช่นักไม่ใช่จอมยุทธนั่นนะนักฆ่ามีมือกะโลโทยิ่งสร้างศัตรูยิ่งสร้างวิบากให้แก่ตัวเองทรมานทรกรรมซ้ำเติมๆระวังเพราะผู้ที่ถึงขั้นศีลปัตตปรามาสพ้นศีลปัตตปรามาสก็หมายความว่าไม่ใช่แค่ทำผลทำงานถือศีลถือพรตศีลปัตตะนี่คือศีลกับพรตศีลของเราเท่าไหร่เราก็ทำตามฐานะของเราศีลเราเท่าไหร่มีศีลมีกรรมฐานมีสัจจะมีอะไรก็แล้วแต่ของเราที่รู้แล้วเราก็บำเพ็ญพดไปว่าตัวประพฤติศีลนี่คือตัวหลักศีลนี่คือข้อกำหนดของเราพัตตะพรตคือภาคปฏิบัติของเราภาคประพฤติของเราเมื่อเราประพฤติเมื่อเราก็ทำแล้วพ้นปรามาสหมายความว่าพ้นแค่ทำจับจดทำลูบคลำทำเล่นหัวทำไม่มีผลเพราะงานพ้นศีลปัตตปรามาสก็คือถือศีลถือพรตมีมรรคมีผลสูงกว่าศีลปัตตุปาทานศีลปัตตุปาทานนั่นน่ะปฏิบัติธรรมไม่ใช่ปฏิบัติแค่ยังงงๆยังไม่รู้เลยว่าเข้าหลักเข้าเกณฑ์หรือเปล่ามีสมาธิหรือเปล่ายังไม่รู้เลยไม่พ้นศีลปัตตุปาทานนะยังทำยึดถือเกณฑ์อุปทานนี่ยึดถือเกณฑ์ยึดถือศีลเกณฑ์ยึดถือพรตเกณฑ์ถือป้ายแบกไปหามไปแต่ไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เข้าเกณฑ์ไม่สมาธิด้วยศีลปัตตุปาทานนี่ไม่สมาธิด้วยแต่ศีลปัตตปรามาสเนี่ยสูงกว่านั้นมีสมาธินะแต่มีปริญญา3สมบูรณ์ไหมถ้าไม่มีปริยา3สมบูรณ์ยังไม่พ้นศีลปัตตปรามาสยังไม่เข้าขั้นมีสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์สมบูรณ์หรือไม่พ้นสังโยชน์3เพราะงั้นถ้าพ้นศีลปัตตปรามาสก็คือพ้นสังโยชน์3ใช่มั้ยล่ะพ้นอย่างไรพ้นอย่างไม่มีวิจิกิจฉาพ้นอย่างมีญาณรู้ตัวมีญาณรู้นะว่าเราปฏิบัติถูกสักกายะคืออะไรรวมเลยสักกายะนี่รวมทั้งหมดเลยตัวตนตัวเรากับภาคปฏิบัติของเราสักกายะเห็นแจ้งอยู่ว่าเราปฏิบัติอย่างไรมีกายวาจาใจนะสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะก็รู้โอ้ตอนนี้นี่อาชีวะเรากำลังทำงานอาชีพใดๆอยู่เรากำลังมีกรรมกิริยามีการงานมีการกระทำกรรมันตะอะไรอยู่มีวาจาอยู่มีความนึกคิดอยู่รู้หมดมีสติสัมปชัญญะปัญญามรอบรู้อย่างไม่สงสัยอย่างไม่ลังเลอย่างไม่ดังคลางแคลงเอ๊ใช่เปล่าว่ามันเข้าถาเปล่าไหมมาเห็นชัดเจนแล้วว่าใช่ไม่สงสัยไม่ลังเลมีฤทธิ์มีแรงมีความเด็ดเดี่ยวมีน้ำหนักของการปฏิบัติอย่างไม่ลังเลอย่างไม่ลังเลอย่างไม่คลางแคลงอย่างไม่สงสัยชัดมันอาจจะมีเศษส่วนลังเลบ้างก็เหลือเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยไม่ถึง 5% นะแต่มันจะชัดตัดสินได้เลยว่าอย่างนี้มาศัตรูแน่ๆนี่เอ๊ไม่ใช่หรือเปล่านี่จะโอ้ยมันจะทำร้ายเราอยู่นี่รู้มันจะทำร้ายฆ่าศัตรูแน่ๆปหานะปริญญานี่มีผลมีความเด็ดเดี่ยวมีการทำลงไปอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นถ้าทำให้ช้ำให้อย่างโง่ก็คือยาตปริญญาหรือตีรณปริญญามันไม่ค่อยดีมันโง่มันก็ฟันหรือว่ามีดลับของเราที่จะฆ่าจะแกะจะฆ่ากิเลสเนี่ยมันไม่ฝีมือไม่ดีก็แสดงว่าเราเองเราก็ยังไม่มีผลพ้นศีลปัตตปรามาสหรือว่าไม่มีความเฉลียวฉลาดไม่มีฝีมือในปหานะปหานะนี่จะเป็นปหานะปัตสัพพมประธานปหานะปหานประธานนะไม่มีฝีมือในปหานประธานเพียงพอสังวรอาจจะสังวรประธานนะแต่ว่าปหานประธานยังไม่เคยเก่งเพราะฉะนั้นภาวนาประธานมันไม่เกิดผลเกิดผลสร้างกิจ สร้างสภาพซ้ำซ้อนให้แก่เราเองทรมานยิ่งขึ้นระวังพวกนี้ที่ตกหล่นตกร่วงไปกับพวกเราเนี่ยปฏิบัติไม่ถูกฝีมือไม่ดีเหยาะเหยาะแยะยังไม่พ้นศีลปัตตปรามาสยังไม่ได้ผลจริงกับกลายเป็นทำให้ตัวเราเองจิตตกซ้ำหนักกว่าเก่าก็เท่าฝีมือเราเองนั่นแหละประหารแล้วก็ทำให้มันช้ำมันบวมให้มันสะสมก็ยิ่งสะสมไปทีหลังก็โอ้โหทีนี้บางคนออกไปรักษาตัวนานนะหายก็กลับมาบางคนหายเหมือนกันแต่กิเลสมานะอัตตามานะมากเข้ามาไม่ได้แต่ก็อยู่ครอบนอกนะโอ้อยากเข้ามาก็ไม่กล้าเข้ามาไอ้อย่างนี้หรืออาจารย์ต้องบอกว่าสมสารเข้ามาถึงแล้วให้เพื่อนเคกหัวเลยไม่ต้องห่วงถ้าแน่ชัดคือมันมีญาณปัญญารู้เหมือนกันว่าไม่มีที่ไหนดีกว่านี้แต่มันอัตตามานะมันใหญ่มันอายมันหยิ่งมันโอ้ไปไม่ได้หรอกเพื่อนเดี๋ยวอย่างงนอย่างนี้จะได้รับไปหน่อยนี่ไม่กล้าเข้ามานี่บอกเอาไว้นะเผื่อใครจะโดนลักษณะนั้นถึงยังไงตกลงไปแล้วรักษาหายแล้วก็ยังชัดเจนอยู่ว่าโอ้อันนี้ดีที่สุดแต่ว่าเราก็อายไม่กล้าเข้ามาเสียเวลาไปชาตินึงเปล่าๆแล้วโหน่าเสียดายตายสมสารก็มาจะอายยังไงก็จะไปอายนักละกิเลสละตัวเก้อเขินละตัวเนียมละตัวถือดีถือตัวอะไรมั่งเหอะมาสมสารให้เข้ามาเพื่อนจะด่าจะว่าจะหยอกจะเย้าจะเหยียดจะยามจะข่มจะเบ่งอะไรก็ยังดีกว่านะไอ้ที่ไปแล้วไม่รู้สึกตัวแล้วไปเลยก็ไปแต่ใครอยู่ก็ต้องทำอย่างนี้จะเจริญขึ้นในลักษณะอย่างที่ว่านี้นี่เอาองค์ธรรมต่างๆทฤษฎีต่างๆหรือหลักธรรมต่างๆของพระเจ้ามาขยายความสัมพันธ์กันให้เห็นชัดเจนว่ามันสอดคล้องกันไปหมดเหมือนมาลัยมันจะลงกันได้เข้ากันได้แล้วจะละเอียดละออขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นจะต้องชัดเจนในการปฏิบัติธรรมของเราไม่พ้นวิจิกิจฉานี่คือไม่ลังเลโอดีจะมีน้ำหนักถ้าทำอะไรก็ยังไม่ชัดอยู่นี่อย่าเพิ่งไปทำประเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสะสมความช้ำความอาฆาตหรือว่าความเป็นตัวที่มันอย่างที่ยกตัวอย่างให้เป็นภาษาให้ฟังเราเหมือนมันตีงูให้หลังหักมันยังไม่ตายทีเดียวแล้วมันก็ช้ำหรือว่าทำร้ายศัตรูก็เลยยิ่งอาฆาตแรงหนักเข้ามันก็มาแก้แค้นเราเองกิเลสเราเนี่ยนะไม่ใช่ผู้อื่นด้วยผู้อื่นก็ทำเหมือนกันระวังทำกับผู้อื่นช่วยกับผู้อื่นเข็ดผู้อื่นเขาถือสามมากหนักประเดี๋ยวมันก็จะเป็นลักษณะพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะเพราะเราต้องระมัดระวังประมาณพวกนี้ให้ดีเมื่อเรามีสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะเราปฏิบัติไปตรวจสอบไปหมดเลยแม้แต่เมื่อเราปฏิบัติมรรคองค์8ครบก็หมายความว่าเรามีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์สัมโพชฌงค์เนี่ยมีคุณภาพเพียงพอเข้าขั้นสัมโพชฌงค์มีสติสัมปชัญญะทุกเมื่อเพียรให้ได้ภาคเพียรภาคเพียรทำอะไรภาคเพียรให้มันอยู่ที่ตอนนี้เรามีภาคปฏิบัติของเราอยู่ไหมภาคปฏิบัติแล้วมีตัวจิตวิญญาณนี่หนึ่งสังกัปปะเราก็มีตัวแววไวมีตัวที่ปฏิบัติอยู่อ่านกรรมกิริยาของเราในสังกัปปะมโนกรรมอ่านกรรมกิริยาในกรรมของเราวจีกรรมวจีของเรานี่มีอะไรเป็นมิจฉามีอะไรเป็นสัมมามิจฉาสีตรวจอยู่เรื่อยแก้ไขปรับปรุงแววไวรู้โอ้ยอันนี้เราพูดไปเป็นโกหกไอ้นี่เป็นส่อเสียดไอ้นี่เป็นเพ้อเจ้อไอ้นี่เป็นหยาบอะไรแล้วแต่ปรับนะเรารู้ว่าอันนี้มิจฉานะนี่เราต้องเปลี่ยนแปลงมิจฉาเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นสัมมาไอ้นี่มิจฉาสามของกัมมันตะไอ้นี่เป็นไปเพื่อโทสะหรือกามหรือพยาบาทหรือโลภะก็มีมิจฉาสามกาเมสุมิจฉาจารก็มีมันมีโทสะหรือไม่มันมีโทสะมูลหรือไม่อทินนาทานก็โลภะโลภมูลนะกาเมสุมิจฉาจารเองก็มีราคะมูลหรือไม่มีกามหรือไม่ นะตรวจตราในกัมมันตะตลอดเวลานะโทสะมูลโลภมูลราคะมูลลักษณะพวกนี้แล้วเราก็ฆ่ามิจฉาสามนี้ในกัมมันตะตลอดเวลาแกนใหญ่ๆจริงๆมันก็มีโทสะกับโลภะหรือราคะนั่นเท่านั้นแหละพ้นวิจิกิจฉาก็คือพ้นโมหะพ้นโมหะไม่หลงผิดไม่หลงลืมไม่หลงไหลไม่หลงก็ไม่หลงลืมไม่หลงผิดไม่หลงไหลไม่หลงเหลือไม่หลงตัวไม่หลงตนไม่หลงตัวอาตมาแถมไปอีกนิดนึงหมายความว่าคนที่ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งถึงรู้อัตตารู้อนัตตาเนี่ยคือผู้รู้ตัวผู้ที่มีตัวเป็นอรหัตตาเขาก็รู้ตัวแต่เขาไม่มีอะไรลึกลับแล้วอรหะนี่ไม่มีอะไรลึกลับไม่ลึกไม่ลับแล้วรู้ท่วนรู้รอบมีตัวที่ตัวนี้เราก็ไม่ถือตัวผู้ที่เป็นอรหะอรหันตะหรืออรหัตตาแล้วเนี่ยเราไม่ได้ติดใจในจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนจิตวิญญาณจิตวิญญาณนั้นไม่ใช่เราจิตวิญญาณนั้นวางเป็นแล้วว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราวางเป็นจริงๆและไม่ได้หลงไหลแม้แต่จิตวิญญาณนั้นจะเป็นจิตวิญญาณประเสริฐจิตวิญญาณที่เป็นอริยะคุณถึงขนาดขั้นอรหัตตคุณมีคุณค่าถึงขั้นอรหันต์อรหัตตะโดยซ้ำก็ไม่ได้ติดใจเลยวางเป็นไม่ถือเนื้อถือตัวไม่ลืมตัวไม่หลงตัวจริงๆนะนี่อาตมาแถมให้อีกอันนึงหลงลืมลืมจริงๆเลยนะมันลืมมันไม่รู้เรื่องมันไม่รู้อะไรที่เคยรู้มันก็ลืมไปไอ้นี่โมหะมันก็ไม่ได้แก้ไขก็มันลืมมันนึกไปออกเลยระวังเป็นคนลืมไม่นั่นก็ลืมไม่นี่ก็ลืมไอ้หลงลืมโมหะแบบนี้ไม่ต้องขุดมามันต้องมีบุพเพนิวาสานุสติญาณมีญาณที่ระลึกย้อนถึงของเก่าเอามาใช้ได้เพราะฉะนั้นจะระลึกย้อนเอามาใช้ได้หรือเอามาเปรียบเทียบเอามาทำสิ่งนี้มันยังเป็นของไม่ดีตกค้างอยู่ลึกขนาดไหนล่ะอนุสัยนอนเนื่องอยู่ก้นอยู่บึ้งขนาดไหนของจิตของเราเนี่ยมันมีก้นบึ้งของจิตก้นบึ้งของจิตเนี่ยเรามีอะไรตกค้างอยู่ในก้นในบึ้งนอนเนื่องนอนหมักอาสวะนอนดองอยู่ต้องค้นต้องเอาออกมาให้หมดหลงลืมหลงไหลไอ้หลงไหลนี่แหมมันคลั่งใครมันยังยอมแพ้มันก็ยังเล่นงานเราก็ตามใจมันกิเลสก็เดี๋ยวก็ปลงอาบัติอยู่เรื่อยเดี๋ยวก็จะต้องทำแค่ทำคืนอยู่เรื่อยไม่รู้เสร็จไม่รู้แล้วหลงไหลจนกระทั่งบางทีก็สู้มันไม่ได้หลงไหลนี่อย่างพวกคลั่งใครหลงไหลนี่คนอื่นเขาเห็นแล้วว่าเราเองเนี่ยมันคนบ้าแล้วนะคนคลั่งใครเนี่ยมันรู้มันไม่ดีมันไปวุ่นวายมันไปทำอย่างนี้ทำไมประพฤติอย่างนี้ทำไมปฏิบัติอย่างนี้ทำไมอยู่หยาบแล้วคนอื่นก็เห็นชัดแล้วถ้าฐานเดียวกันภูมิเดียวกันก็บอกโอ้นี่มันเปลี่ยนมันต่างภูมิเราแล้วต่างหมู่ต่างเราแล้วอย่างนี้พวกเราไม่ประพฤติแล้วเราก็ต้องรู้ตัวเราอยู่ในฐานไหนอย่างนี้โสดาไม่ประพฤติอย่างนี้สกิทาไม่ประพฤติอย่างนี้อนาคาไม่ประพฤติต้องรู้ฐานว่าเราถ้าประพฤติก็เป็นพวกแตกเหล่าหรือแตกขั้นแตกชั้นแล้วลดชั้นก็คือลดชั้นไอ้นี่มันคนละชั้นแล้วน้อยอยู่ชั้น5ดีๆมาประพฤติอย่างชั้น3มันก็คนละชั้นแล้วนี่ลดชั้นแล้วลดมาชั้น4ก็รู้อะไรอย่างนี้เป็นต้นระวังในนัยยะที่ละเอียดพวกนี้มันหยาบลงไปเนี่ยมันจะต้องรู้ตัวนะเพราะเราจะต้องตรวจตราไตรตรองไม่หลงหลงลืมหลงไหลหลงเหลือมันมีอะไรต้องชัดเจนญาณต้องสูงขึ้นขั้นจะถึงขั้นรู้ว่าหลงเหลือเนี่ยต้องรู้ชัดเจนเลยว่ามันมีเล็กมีน้อยมันมีเหมือนคล้ายนะแต่ไม่ใช่ต่างกันนะมันยังเป็นส่วนที่เป็นอกุศลอยู่ยังไม่สมบูรณ์แบบหลงเหลือนี่ตรวจตราจะมีญาณละเอียดละออตรวจสอบหลงเหลือเดี๋ยวหลงผิดที่มีตัวหนึ่งลืมไปหลงผิดหลงลืมใช่หลงลืมเนี่ยหมายความว่ามันคิดไม่ออกทำอะไรไม่ได้หลงลืมนี่หมดเลยหลงลืมหลงผิดทีนี้ไม่หลงลืมหรอกรู้อยู่แต่มันเข้าใจผิดระวัง โมหะนี่หลงผิดนี่เรียกว่ามันไม่เข้าสัมมาแล้วหลงผิดหลงไหลหลงเหลือหลงตัวสุดท้ายอะไรหลงตัวนี่ตัวสุดท้ายหลงตัวเติมให้ตัวสุดท้ายทั้งหลายแหล่นี่มันตัวทั้งนั้นแหละทั้งสี่นี่มันตัวทั้งนั้นแหละหลงตัวเนี่ยเติมไม่ให้ตัวสุดท้ายแต่เดิมเคยให้แต่ว่าหลงลืมหลงผิดหลงไหลหลงเหลือสี่หลงตัวเนี่ยตัวสุดท้ายเติมให้อีกทีนึงว่าให้รู้ตัวมีการรู้ตัวรู้ละเอียดเลยว่าตัวเรานี่ตัวยังมีกิเลสอย่างไรมีวิจัยวิจารมีตัวติรณะตัวที่สอดส่องตรวจตราไตรตรองเจตสิกต่างๆเหล่านี้ผู้ที่เป็นพระอริยะจะฝึกปรือชำนาญขึ้นเสมอสมรรถนะของเจตสิกเหล่านี้ติรณะเจตสิกก็ดีหรือธรรมวิจัยเรียกธรรมวิจัยเตเตเตสิกก็ได้ก็ดีจะหลงจะเก่งขึ้นเชี่ยวชาญขึ้นหรือปหานะเจตสิกเจตสิกตัวที่ไปประหารกิเลสเนี่ยนะตัวฆ่ากิเลสเนี่ยนะก็เป็นเจตสิกของเรานี่แหละตัวฆ่ากิเลสเราเนี่ยก็มีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญขึ้นเสมอจะเก่งขึ้นเสมอชำนาญขึ้นเสมอสามารถที่จะประหารสามารถที่จะลดละสามารถที่จะทำลายสามารถที่จะฆ่าให้ตายนักฆ่าอย่างเก่งอย่างชำนาญเนี่ยมีประหารตัวประหาร5ฝึกมาตั้งแต่ตทังคประหารวิคัมพนะประหารปฏิปัสสธิประหารนิสรณะประหารจนถึงสมุจเฉทประหารประหารได้เก่งแต่ทางข้าประหารก็ทำได้เป็นครั้งเป็นคราวจนกระทั่งทำได้อย่างดีขึ้นจะทำอย่างสมถะท่านเรียกว่าวิคัมพนะจะทำอย่างวิปัสสนาท่านเรียกว่าตทังคะเพราะเราทำได้อย่างสายเจโตกับวิคัมพนะปัญญาก็อย่างตทังคะเนี่ยทำอย่างนี้ทำวิปัสสนาหรือทำสมถะทำได้ชั่วคราวหรือว่าทำได้เป็นขณะหรือทำได้เพียงแค่กดแค่ข่มไว้อะไรก็แล้วแต่วิคัมพนะท่านว่าอธิบายเป็นลักษณะเจโตลักษณะเชิงข่มลักษณะเชิงสมถะส่วนตทังคะในลักษณะปัญญาลักษณะวิปัสสนาลักษณะที่ฆ่าได้ทำได้แต่ยังทั้งสองอันนี้อยู่ในช่วงที่เรียกว่ายังไม่แน่นอนยังไม่เก่งขึ้นเพราะฉะนั้นทำทั้งสองอันนี่แหละทำชำนาญไปทั้งสมถะภาวนาทั้งวิปัสสนาภาวนาทั้งเจโตทั้งปัญญาทำควบคู่กันไปเนี่ยเรียกว่าทำซ้ำทำซ้อนทำปฏิปัสสัทธิทำให้สงบลงทวนแล้วทวนเล่าปฏินิทวนภัยทวนมาทำซ้ำทำซากทำแล้วทำอีกปฏิปัสสัทธิประหารได้ทำการประหารหรือทำการไทวิมุตต์ก็ได้ปฏิปัสสัทธิวิมุตต์ก็คือทำวิมุตต์นั่นแหละประหารกับประหารกิเลสนั่นแหละจนถึงนิสรณประหารก็หมายความว่าได้เร็วสลัดออกไวได้เก่งเลยเหมือนกับแหมรู้ตัวพับก็เห็นหน้ากิเลสวิ่งจูดเลยหรือกิเลสหุบเลยพอยิ่งเก่งยิ่งสูงเท่าไหร่ก็หมายความว่าแค่เห็นหน้ากิเลสเท่านั้นมันก็กลัวหงอเรียกว่าขาดใจตายทันทีจะตายฟื้นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ตายไม่มีฤทธนิสรณประหารนี่หมายความว่าพอรู้สึกว่ามีกิเลสแล้วกิเลสหยุดไม่มีฤทธิ์แต่จะฟื้นอีกหรือไม่ก็ต้องทำให้จริงๆต้องตรวจซ้อมค้นจับขึ้นมาเชือดอีกเชือดอีกเชือดอีกมันตายแล้วก็เชือดอีกเชือดอีกเชือดอีกเชือดจนกระทั่งมันแน่ใจว่ามันไม่ตายขออภัยแน่ใจว่ามันตายแน่ๆไม่ใช่มันไม่ตายแน่ใจว่ามันตายไม่ฟื้นแน่ๆต้องไม่ประมาทไม่ประมาทนิสรณประหารนี่มันแม้ทำตายเหมือนกับงูวางตัวไอ้งูอะไรนะงูที่ฮะทางมะพร้าวหรืองูอะไรเนี่ยเรามาทำแกล้งตายแกล้งตายนึกว่ามันตายหลอกเราระวังนิสรณประหารนี่มันไม่ทำฤทธิ์อะไรแล้วมันไม่ทำฤทธิ์นะนี่ถึงขั้นนิสรณประหารนี่พอรู้ว่ากิเลสไม่ทำฤทธิ์เราแล้วไม่กล้าทำฤทธิ์เราหรอก ถึงขั้นนี้ไม่กล้าแต่มันจะตายจริงหรือไม่อย่าไปปล่อยปละละเลยนะเชือดมันอีกเชือดซ้ำการเชือดการฆ่าการละการลดการทำลายมันคืออะไรทำซ้ำทำซากอย่าไปเหยาะแยะเหยาะปล่อยมันเถอะง่าปล่อยมันเถอะไอ้ตัวประมาทตัวเนี้ยปล่อยไปเถอะเออมันตายแล้วล่ะระวังจนเด็ดขาดสมุจเฉทประหารหมายความว่าไม่มีฟื้นเด็ดขาดขาดสิ้นอยู่เสมอสมุจสมะอุเฉทะขาดกายขาดศูนย์อยู่เสมอเสมอจนเป็นนิสระไอ้ปฏิสมุจเฉทประหารเนี่ยเขาก็ฝึกประหาร5นี่แหละฝึกประหาร5นี่แหละนะถ้าเรารู้สมถภาวนากับวิปัสสนาภาวนาหรือสมถธุระกับวิปัสสนาธุระตทังคประหารก็คือวิปัสสนาธุระหรือวิปัสสนาภาวนาส่วนภพมิกวิขัมภนะก็คือตัวสมถธุระหรือสมถภาวนาทำซ้ำทำซากปฏิปสัทธิทำเสมอซ้ำซากทำให้มันมีได้ปฏิบัติได้ประพฤติได้ทำได้ลดได้ละทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งจะเก่งเพราะเก่งถึงขั้นนิสรณประหารก็อย่างที่ว่าเนี่ยมันไม่มีฤทธิ์กับเราแล้วนะมันไม่มีฤทธิ์กับเราแล้วนิสรณประหารแต่มันยังเห็นแน่ๆว่ามันยังเหลือแต่เร็วนะแหมพอเจอพับนะยังอยู่ยังอยู่ทำตายเลยไม่มีฤทธิ์แต่ทำอ่อนทำบางทีฉอเลาะด้วยนะไม่ใช่ทำตายอย่างเดียวบางทีฉอเลาะว่าเหมือนว่าเป็นเพื่อนเหมือนกับเป็นเกิดแล้วเกิดแล้วเป็นตัวดีแล้วแกล้งดีนี่หลอกด้วยนิสระประหารเนี่ยระวังนะทั้งสายเจโตก็หมายความว่านอนตายแกล้งตายถ้าเจโตถ้าปัญญาก็แกล้งหลอกถ้าเจโตก็แกล้งตายถ้าปัญญาก็แกล้งหลอกให้เราหลงว่าเฮ้ยมันเป็นปัญญาแล้วมันเป็นตัวดีแล้วระวังมันหลอกซ้อนนิสระประหารไม่ทำฤทธิ์หรอกไม่ทำฤทธิ์ถึงกันไปตกต่ำไม่ตกต่ำแน่นอนไม่ทำฤทธิ์อะไรแต่มันยังนอนยังเนื่องยังเหลือยังหลอกยังไม่จบไม่ขาดไม่สิ้นไม่สนิทไม่สมบูรณ์ไม่หมดจริงเพราะจะต้องซ้ำซากอีกท้ามีอีกอย่าไปประมาทอย่าไปปล่อยปละละเลยจนถึงสมุจเฉทประหารจึงจะสมบูรณ์ทั้งหมดว่าเราจะต้องปฏิบัติทั้งภาคสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะถ้าทำไม่สมบูรณ์นี้เราก็ไม่สมบูรณ์ด้วยประการทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานทุกวันนี้นี่เราเฉยทุกวันนี้นี่เราช้าเราแฉะอะไรก็เพราะว่าเรามีฐานพักแล้วมันก็ประมาทนะมีฐานพักก็เลยเห็นว่าเออข้าวมีกินนินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเสร็จก็เลยเกี่ยงพี่น้องหรือประมาทว่ามักน้อยเราเอามาแก้ตัวนะที่จริงมักน้อยนะมาแก้ตัวเราทำแค่นี้ก็พอแล้วนะประเดี๋ยวจะกลายเป็นกิเลสอยากนะมันดิ้นรนมันจะต้องการมากไปมันไม่ได้ต้องการมากง่ายๆหรอกนะต้องการที่จะเจริญนี่นะมันยังมีตัวเจริญที่เรียกว่าเราเองควรจะทำต่อขมิขมันต่อเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าอิทธิบาททั้ง4นี้ไม่สมบูรณ์มันไม่ยินดีมันจืดมันเฉยมันไม่กระตือรือร้นมันไม่เบิกบานร่าเริงขมิขมันไอ้ตัวยินดีเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยวิริยะประกอบไปด้วยจิตตะด้วยฉันทะนี่มันประกอบไปด้วยตัวขยันมันประกอบไปด้วยตัวจิตใจเอาใจใส่ไม่ใช่ว่าจิตใจเอาใจออกอิทธิบาทไม่ใช่ประกอบไปด้วยจิตใจเอาใจออกเอาใจออกมันไม่สอดคล้องกันนี่ใช่ไหมฉันทะนี่มันมีใจเต็มพอใจมีตัวพอใจพอใจที่จะเขาแปลฉันทะว่าพอใจก็แปลยินดีก็แปลเต็มใจร่าเริงเบิกบานมีความปรารถนาดีฉันทะมันเหมือนอิจฉามันเหมือนกับอากังขะเป็นความปรารถนาอิจฉาก็แปลว่าความปรารถนาฟังดีๆนะอิจฉาเนี่ยมันเป็นภาษาไทยถึงเป็นอิจฉาไปแล้วมันความหมายของอิจฉาเป็นความริษยาไปแล้วความจริงไม่ใช่อิจฉาภาษาบาลีนี่หมายความว่าความปรารถนามันไม่ใช่เป็น ริษยาเหมือนอิสาหรอกไอเนี่ยมันสับสนมากเลยแล้วภาษาไทยตัวนี้เนี่ยแหมมันเพี้ยนมานานจนกระทั่งไม่รู้จะว่าไงนะขอพวกเราเข้าใจกันแล้วกันเข้าใจให้ลึกซึ้งมันเป็นความปรารถนามีความต้องการต้องการเจริญต้องการมันมีอาการนั้นในจิตเราเป็นอาการเจตสิกจิตเราเป็นอย่างนั้นจริงๆมันถ้าเราไม่มีแสดงว่าเราเองอิทธิบาทลดถ้าอิทธิบาทลดก็มีหวังได้ว่าไม่มีหวังถึงนรกถึงระวังจะถึง อวินิปาตะรู้จักอวินิปาตะให้ดีตกนรกตกต่ำตกร่วงไปจนกระทั่งถึงที่เฮ้ยไม่มีที่จะร่วงอีกแล้วมองเข้าไปหาข้างล่างไม่มีอีกแล้วมันต่ำสุดแล้วตกไปถึงที่ต่ำจนกระทั่งไม่มีที่จะต่ำอีกเรียกว่าอวินิปาตะนะอมิวิตาตะมันไม่มีขีดจะไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นมาแปลในภาษาที่เอามาใช้ในอวินิปาตธรรมโสดาคุณ8นะที่มีภูมิ4แล้วก็มีอีกภูมิ4ข้างหลัง4แรกก็เป็นภูมิ4อีกทั้ง4นี้ก็4แรกนี่เป็นภูมิของภูมิต่ำๆทั้ง4เนี่ยเราพ้นนะตั้งแต่ขีณนิริยะนะภูมินรกนิริยะน่ะนรกภูมินรกขีณนิริยะขีณะก็คือสุดสิ้นสิ้นสุดหมดไม่มีนิริยะไม่มีนรกขีณนิริยะขีณติริชาโยนิยะติริชาโยนิยะก็เดรัจฉานกำเนิดเดรัจฉานโง่ไม่โง่อีกแล้วมันฉลาดแล้วดิ้นเดือดร้อนเป็นนรกร้อนอยู่ก็ไม่มีแล้วขีณนิริยะนะภูมิที่3ภูมิที่4ก็ขีณาปายะทุกขติวินิบาตนะขีณาปายะทุกขติวินิบาตหมายความว่าสิ้นสุดในการที่จะตกต่ำลงไปกว่านั้นอีกแล้วขีณาปายะทุกขติวินิบาตนี่เป็นภูมิส่วนอีก4นั้นเป็นตัวที่บอกลักษณะคุณลักษณะ1โสตาปันนะ2อวินิปาตธรรม3นิยตะ4สัมโพธิปรายณะนี่องค์คุณของโสดาบัน4องค์คุณของโสดาบัน8รวมแล้วองค์คุณของโสดาบันมี8ข้อที่เอามาอธิบายฟังบ่อยๆหลายทีตอนนี้ซ้ำให้เราตรวจสอบเสมอแล้วเอามาใช้ไม่ใช่มีแต่พยัญชนะเอามาตรวจตรานรก4เนี่ยหรือว่าภูอบาย4เนี่ยเราก็ตัดเขตได้ขีดเขตอันท้ายที่โนว่าขีนาปายะทุคติวินิบาตหมายความว่าไอ้ความไม่ดีไม่งามที่จะดำเนินไปทุคติไปสู่ต่ำนี่ไม่ตกร่วงกว่านี้อีกแล้วขีนาปายะสิ้นสุดกันทีนรกอย่างนั้นไม่ต้องไปอีกแล้วนะมีเขตขีนาปายะทุคติวินิบาตเพราะฉะนั้นมาตรวจตาคุณธรรมของเราว่าโสตาปันนะเข้ากระแสนี่หมายความว่าจิตของเราตั้งทางไม่ต่ำกว่าขีดนี้อีกแล้วตั้งทางนี่แหละเข้ากระแสไปทางนี้ก็เข้ากระแสนี้ก็คือโสดาปัณณะแล้วก็อวินิปาตธรรมทรงไว้ซึ่งความไม่ตกต่ำกว่าอันนี้อีกเป็นธรรมดาเป็นสามัญเป็นปกติเป็นตัวเป็นของเราเป็นธรรมชาติธรรมดาของเราเพราะฉะนั้นผู้ใดยังกลับไปกลับมาตัดสินตัวเองได้ว่ายังไม่เข้าขีดนี่ไม่วนเวียนกลับแล้วในระดับนี้ไม่วนเวียนไม่ตกร่วงไม่ไปที่ใดและเล็มอีกแล้วนะนี่ตัดขีดได้จิตเราเนี่ยเราจะอ่านจิตเราได้เราโอ้ถึงแม้ว่าคุณจะเหลือรูปราคะอรูปราคะก็ตามแต่คุณจะไม่เป็นแล้วในเรื่องเหล่านั้นจะเป็นกามราคะปฏิฆะหรือว่าเป็นในสายปฏิฆะกับสายโทสะมูลกามราคะกับสายราคะหรือโทโลภมูลไม่แล้วไม่ละเมิดทางกายวาจาทางจิตนี่มันไม่มีแรงจิตไม่มีแรงที่จะไปเป็นอย่างนั้นอีกมีหิริมีโอตตัปปะมีความละอายมีความเกรงกลัวมากพอไม่ทำทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากจริงๆเลยมีฌานที่ฌานสูงเลยฌานในระดับมีทีเตมีอเนนชัปปเตฌานในระดับ ทีเตเนี่ยที่เรียกว่าขั้นสมาธิขั้นตั้งมั่นขั้นไม่ถลำไปอีกแล้วยิ่งอเนนชัปปะเตโออเนนชัปปะเตเรียกว่าไม่หวั่นไหวไม่แคลนคลอนไม่เคลื่อนคลายไม่หลุดออกไปจากตอนี้เลยตอนี้ไม่หลุดออกไปถือยังไงไม่หลุดออกไปจริงๆเข้ากระแสโสตาปันนะอวิปาตธรรมนิยตะเที่ยงแท้สัมโพธิปรายณะมีแต่จะเดินเจริญไปสู่ความตรัสรู้สมบูรณ์สุดมีแต่จะเดินทางไปสู่ถึงที่สูงสุดไม่ใช่ลงข้างหลังนี่เป็นลักษณะที่เราจะต้องเข้าใจความหมายพวกนี้แล้วก็อ่านความจริงอ่านจิตอ่านเจตสิกอ่านในใจของเราให้จริงๆเพราะถ้าเราตรวจตราของเราในวิถีชีวิตของเราตลอดเวลาหลักใหญ่มรรคองค์8นี่สังกัปปะของเราเราก็ตรวจปฏิบัติไปมีสติสัมโพชฌงค์ตลอดเวลาให้ได้แล้วก็พยายามมีเมื่อมีสติก็ต้องรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมของเรานั่นแหละธรรมะก็มีตั้งแต่นิวรณ์5นั่นแหละไปทั้งหมดนิวรณ์5อุปทานขันธ์5ต่างๆนานาก็ละล้างไปเรื่อยๆตั้งแต่กิเลสตัณหาไปจนถึงอุปทานกิเลสตัณหาที่มันชัดเจนชัดเจนสุดท้ายเมื่อกิเลสตัณหาไม่มีและอุปทานแม้กระทั่งรักตัวรักตนหรือเปล่านี่มันลึกซึ้งขันห้านี่เราสักแต่ว่าขันห้าหรือเปล่านี่มันตัวสุดท้ายแล้วเพราะงั้นอย่าเพิ่งไปคำนึงมากก่อนจะละอุปทานขันห้านี่คือรูปนี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารนี่คือวิญญาณจนกระทั่งเห็นว่ารูปก็เป็นอนัตตาเวทนาก็เป็นอนัตตาสัญญาก็เป็นอนัตตาสังขารก็เป็นอนัตตาวิญญาณก็เป็นอนัตตามันเป็นอนัตตาอาตมาอธิบายให้ฟังแล้วว่ามันเป็นอนัตตาก็เพราะว่าเราพ้นมิจฉาทิฏฐิพ้นสักกายทิฏฐิพ้นอัตตานุทิฏฐิมันจึงจะเป็นอนัตตาเพราะเวทนาของคุณยังไม่ถึงขั้นอุเบกขาเวทนาเลยและคุณก็จะต้องวางอุเบกขานั้นเป็นที่สุดหรืออุเบกขานั้นเป็นตัวอาศัยสักแต่ว่าอาศัยไม่ยึดถือเป็นตนเป็นตัวเป็นอนัตตาไม่ถือเป็นตัวเราของเราแล้วอย่าเพิ่งไปพูดอุปทานขันธ์5เนี่ยอุปทานขันธ์5มาพูดกันโสดาบันก็บอกละอุปทานขันธ์5เลยนะเขาอธิบายกันทุกวันเนี่ยนะต้องพิจารณาถึงอุปทานขันธ์5มาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างเงี้ยมันก็ลัดมันก็ไม่มีลำดับนะไม่มีเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายนิวรณ์5อะไรเป็นตัวหลักอุปทานขันธ์5เนี่ยก็ค่อยๆจนกระทั่งถึงรู้จักกิเลสตัณหาแล้วก็รู้จักอุปทานเพราะก่อนจะอุปทานขันธ์5เนี่ยรูปที่มันเราเห็นรูปเสียงก็เป็นรูปรสกลิ่นอะไรก็คือรูปสิ่งที่ถูกรู้ด้วยญาณเสร็จแล้วมันเข้าไปปรุงจิตปรุงใจเข้าไปแต่งเข้าไปสังเคราะห์กับจิตมันเป็นกิเลสนะเข้าไปสังเคราะห์กับจิตของเราอยู่หรือไม่วินิจฉัยออกธรรมวิจัยออกตีรณะปริญญาวิจัยมันออกให้ละเอียดละออล่างมันออกไปเรื่อยๆไล่เป็นกิเลสตัณหาจนถึงอุปาทานแล้วมันจะเกิดตรวจสอบอายตนะ6นี่ธรรมะนะนี่อธิบายธรรมในธรรมสติปัฏฐาน4ธรรมในธรรมมีนิวรณ์5อุปทานขันธ์5อายตนะ6โพชฌงค์7อริยสัจ4นี่องค์ธรรมะมันมีอยู่ทั้งหลายทั้งแหล่ตรวจตราอยู่ส่วนอริยสัจ4นั้นเราทำอยู่ตลอดเวลารู้ว่ามันเป็นทุกข์รู้ว่ามันจะต้องค้นหาสมุทัยค้นหาเหตุแล้วก็ปหานตภาหรือปหานะต้องฆ่ามันฆ่าต้นเหตุนั่นอย่าไปฆ่ารวมๆจะจับโจรก็เผาเมืองเลยโอ้ยโจรนี่เนี่ยไล่มันมาตั้งแต่กรุงเทพมันมาอยู่นครปฐมนี่เผานครปฐมทั้งนครปฐมเลยเพื่อจับโจร1คนไอ้อย่างงี้นะก็โอ้โหไม่ไหวฉี่ช้างจับตะกะแตนแบบนี้ก็ตายมันไล่หมดนะไล่โจรมาจากกรุงเทพมันเข้าไปอยู่ในนครปฐมแล้วล้อมนครปฐมเผานครปฐมทั้งนครปฐมแล้วเพื่อฆ่าโจรตัวเดียวไอ้อย่างงี้อย่าทําอย่าต้องวิจัยก็ไปรู้จักโจรแล้วฆ่าโจรออกไม่งั้นเราก็ฆ่าจิตของเราเองจิตดีๆเราไปทำลายจิตของเราธาตุจิตเป็นธาตุดีธาตุญาณปัญญาก็อยู่ในจิตไปทำลายหมดไม่ได้เป็นสมบัติเป็นสิ่งที่เราจะต้องอาศัยต้องใช้ไม่งั้นมันก็ซับซ้อนนะมันเมื่อเราตรวจตราดังกล่าวนี้จริงๆไม่ว่าจะในภาคปฏิบัติใดๆ เราก็รู้จักวิธีและเราก็ตรวจกายะก็รู้จักเวทนาก็รู้จักจิตก็เจริญด้วยจิตนี่คือเจโตปริยญาณกายะเวทนาจิตธรรมนี่สติปัฏฐาน4กายะองค์ประชุมประชุมนอกประชุมในมีทั้งวัตถุรูปมีทั้งมนุษย์มีทั้งอะไรเป็นผัสสะเป็นปัจจัยกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายคืออายตนะทั้ง6อยู่เมื่อกระทบแล้วเกิดไหมมีตีรณปริญญามีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ทำงานแวววัยมุทุภูเตกัมมณีเยนี่ภาคแวววัยภาคที่ทำงานอยู่มีกรรมกิริยาทั้งนั้นกรรมนิยะก็คือการกระทำหรือการงานอยู่ในหมดเลยอยู่ในสังกัปปะก็มีมโนกรรมอยู่ในวจีกรรมก็มีรู้จักกรรมการงานของทางวาจาอยู่ในกรรมมันตะการงานทางกายวาจาใจทั้งหมดเลยการงานรวมก็บอกเลยกรรมมันตะในการงานมีกรรมกิริยาทั้งกายวาจาใจแม้ที่สุดอาชีวะประกอบอาชีพการกระทำประจำส่วนหลักส่วนใดก็แล้วแต่ประกอบมนุษย์ต้องมีอาชีพมนุษย์ต้องมีการงานที่กระทำอยู่ส่วนหนึ่งที่เป็นการงานสำคัญของเราการงานที่ทำประจำหรือการงานที่ทำชำนาญการงานที่ทำอยู่เป็นงานหลักๆอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าอาชีพในกรรมกิริยาทั้งหลายแหละนี่แหละเราก็จะต้องมีจิตตรวจตราตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาเลยนะตรวจสอบอายตนะทั้ง6จะสัมผัสจะมีอะไรสังกัปปวาจากรรมมันตะอาชีวะถ้ามันตรวจสอบ4นี้ถ้าอิทธิบาทลดตรวจสอบสังกัปปะอิทธิบาทก็ลดยังไงสังกัปปะก็ไม่ยินดีอะไรแล้วเฉยคิดก็ไม่อยากคิดจะนึกก็ไม่อยากนึกอะไรแล้วจิตมันซึมจิตมันเสื่องจิตมันเฉยหรือไม่ก็ฟิตมันฟุ้งซ่านนะมันฟุ้งซ่านรำคาญตัวเองไงอะไรผ่านจะบ้าเอามันไม่เป็นโลเป็นพายมันไม่เป็นสัมมันไม่เยือกเย็นมันไม่ยินดีมันไม่เบิกบานมันไม่ร่าเริงมันไม่ดูอะไรก็สวรรค์ทั้งนั้นโอ้ยนี่ก็น่ารื่นรมไม่นี่ก็น่าทำไม่นี่ก็น่าร่วมไม่นี่ก็น่าถืออันนี้ก็น่ายึดอันนี้ก็น่าดูดีอะไรมันจิตมันไม่เป็นอย่างนั้นน่ะนี่เรียกว่าเราตรวจดูจิตของเราแล้วมันไม่เป็นจิตอิทธิบาทไม่เป็นจิตอิทธิบาทตรวจไปถึงวิริยะล่ะโอ้ยขี้เกียจไม่เอาแล้วเลิกกันทีเบื่อนายไม่อยากทำมันไม่มีวิริยะไม่มีฉันทะไม่มีวิริยะเอาใจใส่แล้วโอ้โหเอาใจทิ้งไปไหนก็ไม่รู้เอาใจออกไปไหนก็ไม่รู้เอาใจมันไม่มีกระจิกกระใจเลยพูดเป็นสำนวนไทยหมดกระจิกกระใจเลยอย่าว่ามีน้ำใจเลยแม้แต่มีกระจิกกระใจยังไม่มีเลยนี่ฟังภาษาไทยดีๆมันเหมือนคนไม่มีกระจิกกระใจอะไรเลยโอ้ละเหี้ยละห้อยอาตมาว่าไม่ช้าคนเนี้ยตายแน่ตายอย่างซีดซีดตายอย่างสมเพชตายอย่างง่อยอย่างหงิกตายแน่แน่ไอ้หวังตายแน่ตายแน่ถ้าฟังดีๆนี่ใช้ภาษาไทยอธิบายลักษณะของปรมัตถ์นี่กำลังอธิบายอภิธรรมนะนี่กำลังเรียนอภิธรรมใช่นะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าจิตใจไม่เป็นดังที่อาตมากล่าวนี้ต้องแก้แล้วไม่มีอิทธิบาทนี่ต้องแก้แล้วจิตใจผู้ใดที่เจริญธรรมนี่คือบอกแล้วว่าภิกษุเอาอะไรเป็นเครื่องแสดงอิทธิบาทผู้ใดที่ปฏิบัติจิตสงบระงับอยู่เจริญด้วยสมณะเจริญด้วยความสงบเจริญด้วยความสงบนะสงบของพุทธเจ้าเนี่ยจะมีอิทธิบาทเป็นตัวแสดงสมณะคือผู้สงบแล้วผู้สงบกลับมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาโอ้โหผู้สงบนี่มีอิทธิบาทเป็นเครื่องแสดงมีความเพียรเห็นเลยว่านี่เป็นคนขยันหมั่นเพียรเห็นเลยว่าเป็นคนมีอิทธิบาทเห็นเลยว่าเป็นคนมีจิตใจยินดีเบิกบานไม่เสื่องไม่ซึมไม่เฉยไม่เฉยไม่แฉะจิตเฉยไม่ใช่เฉยเด๋อๆนะไม่ใช่เฉยอันธพาลไม่ใช่อุเบกขาอันธพาลเฉยต่อกิเลสเฉยต่อผัสสะไม่ใช่เฉยยังไม่รู้เรื่องเฉยยังแข็งแรงยังอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาโดยเฉยถีเตเฉยยังอเนนชัปปเต เฉยอย่างตั้งมั่นเฉยอย่างไม่หวั่นไหวเฉยสู้นะไม่ใช่เฉยถอยไม่ใช่เฉยไม่รู้เรื่องไม่ใช่เฉยรู้เรื่องเนี่ยคุณลักษณะต่างๆมันลึกซึ้งมันวิเศษต้องอ่านจิตใจพวกนี้เรามีไหมมีทีตะเจตสิกมีอเนนชาเจตสิกเจ้าครองชำนาญทำกรรมกิริยายังกุศลและทำให้ถึงพร้อมอยู่ทีเดียวส่วนกรรมมนิยะหรือกรรมการงานที่จะเป็นไปในทางมิจฉาไม่มีไม่เหลือกรรมที่เป็นกรรมชั่วอกุศลกรรมไม่มีมีแต่กรรมที่เป็นกุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราตรวจตัวเราแล้วไม่มีอิทธิบาทจำไว้นะอิทธิบาทเป็นเครื่องตรวจสอบว่าเราเป็นสมณะผู้ใดที่มีจิตสงบทำจิตให้สงบได้ละจางคลายได้มีจิตเป็นสมณะมีจิตเป็นสงบผู้นี้เรียกว่าสมณะแม้ผู้นี้จะนุ่งห่มอะไรอยู่จะนุ่งห่มอย่างคารวาสจะอะไรในสูตรนี้ที่บอกก็พึงเรียกเขาว่าสมณะเรียกเขาว่าพราหมณ์เรียกเขาว่าเรียกเขาว่าสมณะเรียกเขาว่าภิกษุเรียกเขาว่าพราหมณ์อะไรเพราะท่านไม่ได้หมายความว่าภิกษุหรือพราหมณ์อะไรนี่ก็คือผ่านพิธีบวชเท่านั้นนะพราหมณ์ผู้ที่ไม่ผ่านพิธีบวชก็ตามถ้าปฏิบัติเป็นสมณะได้ปฏิบัติให้สงบระงับได้ปฏิบัติให้ถึงคุณธรรมในขีดเขตของมันได้ผู้นั้นก็คือสมณะสมณะมีอิทธิบาทเป็นเครื่องแสดงเพราะฉะนั้นจริงๆเลยเราต้องตรวจคุณลักษณะต่างๆตรวจใจเราตอนนี้เราคิดก็ไม่อยากคิดแล้วซึมเสื่องไม่มีความยินดีไม่มีวิริยะไม่มีจิตตะกระจิตกระใจก็จะไม่มีแล้วรู้ตัวนะสังวรให้ดีๆเอ้ยจะตายแล้วนี่เราไม่ไหวแล้วนะเนี่ยกำลังจะถึงอวินิปาตะแล้วนะเดี๋ยวจะตกไปถึงที่ที่ไม่มีที่จะตกอีกแล้วนะเนี่ยรีบยกจิตหยิบเตือนรีบเตือนตนรีบสังวรตนขมีขมันหมั่นเพียรเสร็จแล้วก็ต้องเข้าใจให้ดีเลยว่าเอ๊ถ้าคืนเราปล่อยอย่างนี้ไปนรกแน่ไปต่ำแน่ไปไม่รอดแน่เพราะฉะนั้นชีวิตชีวาหรือว่าชีวิตของอริยะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอริยะที่มีอิทธิบาทจริงนะมีจิตที่มันเป็นจริงแต่เราต้องรู้อารมณ์จิตของเราถ้าอารมณ์จิตของเรามันไม่มีฉันทะฉันทะนี่สำคัญนะมันไม่มีจิตมีจิตเบิกบานร่าเริงไม่มีจิตยินดีไม่มีจิตพอใจไม่มีจิตที่สดชื่นร่าเริงอยู่กับหมู่อยู่กับมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีอยู่กับสิ่งดีแท้ๆงานก็มีงานดีๆมิตรก็มีมิตรดีๆนะอะไรต่างๆนานาสิ่งประกอบแม้แต่ธรรมะก็ธรรมะดีๆตั้งแต่เสนาสนะบุคคล อาหารธรรมะสปายะทั้งนั้นเสนาสนะก็โอ้โหดูที่นี่มีอะไรต่ออะไรต่างๆนานาพรักพร้อมเป็นปฏิรูปเทสวาสะเป็นที่ที่ควรอยู่มีทั้งสัพพุริสมีทั้งสัพพุริสังเสวะมีทั้งผู้ที่เป็นสัตบุรุษให้เราได้คบได้คุ้นได้หาได้ฟังธรรมะได้รับการเตือนการติงได้รับการบอกเล่าอธิบายเพื่อนฝูงมีทั้งตัวอย่างให้เห็นที่ดีอะไรต่างๆนานาพวกนี้พร้อมไปหมดบุคคลต่างๆก็เป็นบุคคลปรารถนาดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่แต่ละคนแต่ละคนก็ล้วนแล้วแต่สังวรระวังไม่พยายามที่จะเป็นตัวอย่างที่เลวเป็นตัวอย่างที่ดีช่วยเหลือเกื้อกูลกันจริงๆช่วยเหลือให้เจริญทางธรรมด้วยช่วยเหลือการกินการอยู่ก็ด้วยช่วยเหลือดูแลกันอย่างมนุษย์พึงกระทำแก่มนุษย์มีกุศลมีคุณงามความดีกันทั้งนั้นต่างคนต่างทำคุณงามความดีกันอยู่พรักพร้อมใครมากปู้เป็นหน้าที่น่าชื่นชมน่าอนุโมทนาใครทำได้ดีได้มาก ใครที่ทำไม่ดีก็มีเชิงติเชิงติงกันอยู่บ้างก็เอาก็รู้ว่าเป็นหน้าติหน้าติงอันนี้ไม่ดีนักแต่ในค่ารวมก็กดดีพอสมควรหรือดียิ่งเท่าไรขึ้นก็ยิ่งดีเราก็พยายามกันจริงๆอาหารไอสิ่งอาศัยเครื่องอาศัยต่างๆแต่เด็กเครื่องอาศัยปัจจัย4จนถึงเครื่องบริขารจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันมีอะไรต่ออะไรมากมายแม้แต่จะต้องสร้างต้องสรรต้องทำโน่นทำนี่ทำอาชีพต่างๆที่พึงอาศัยสมัยโบราณมันก็ไม่มีมากมีมายสมัยนี้มันมีมากมีเยอะอะไรต่างๆนานาก็ต้องทำกันพอสมควรมีอาหารเครื่องอาศัยก็สมบูรณ์อยู่ได้อย่างดีมีธรรมะสปายะสำคัญทรงไว้ประกอบไว้ประกอบพร้อมไว้อย่างดีเพราะงั้นนะทุกวันนี้ก็ขอเตือนตรวจอิทธิบาทตรวจอิทธิบาทในสังกัปปะตรวจอิทธิบาทในวาจาตรวจอิทธิบาทในกัมมันตะตรวจอิทธิบาทในอาชีพนะโดยเฉพาะอาชีพการงานที่เราทำอยู่ประจำมันมีฉันทะมีวิริยะมีจิตตะมีวิมังสากับการงานเหล่านั้นไหมถ้าเราไม่มีอิทธิบาททั้ง4ในสิ่งที่เราทำประจำอยู่นี้ยกตัวอย่างเช่นการกระทำงานที่เราทำงานอยู่เรารู้สึกว่างานนี้มันเป็นงานที่มีบุญน้อยมีคุณค่าน้อยเราก็มีญาณปัญญาวิจารณญาณของเราหรือติรณปริญญาของเราเนี่ยตรวจสอบทำวิจัยของเราก็ตรวจสอบแล้วงานนี้มันคุณค่าน้อยละเรามีทางที่จะไปทำงานอาชีพหรือทำกรรมันตะที่มีคุณค่ามากกว่านี้ได้นะนี่คุณจะตัดสินของคุณเองคุณจะมีตีรณญาณหรือตีรณปริญญาหรือมีธรรมวิจัยสัมโพธชงเองเลือกเปลี่ยนสัมมาอาชีพขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอนคุณก็จะตรวจคุณจะรู้ว่าอาชีพนี้ทำวันนี้มันยังมอบตนอยู่ในทางผิดนะมันยังไม่สมบูรณ์ดีหรอกนะมันยังเป็นนิเปสิกตามันยังมอบตนในทางผิดอยู่ทางที่จะไม่มอบตนในทางผิดเราจะทำได้ไปงานที่เรามีทางละทางดีกว่านี้นะเลือกงานได้แต่งานนี้ลาภน้อยลงหรือไม่ได้ลาภเลยยศน้อยลงหรือไม่มียศเลยสรรเสริญน้อยลงไม่มีสรรเสริญเลยหรือมีสุขน้อยลงหรือไม่มีสุขเลยแบบโลกีนะแต่เป็นวูปสโมสุขเราจะมีญาณปัญญาแหลมลึกรู้ซ้อนเข้าไปซ้อนเข้าไปซ้อนเข้าไปเราก็จะตัดสินสุดท้ายเราก็จะไม่ลาบแหลกลาบลาบแหลกลาบเนี่ยมันหมายถึงลาบแหลกยศแรงงานแหลกลาบแรงงานแหลกยศแรงงานแหลกสรรเสริญแรงงานแลกสุขนี่แรงงานแลกสุขด้วยนะลาบไม่เอาแล้วยศไม่เอาแล้วสรรเสริญก็ไม่เอาแล้วแต่สุขนี่ต้องรู้สุขโลกุตระหรือสุขโลกียะสุขอย่างวูปสโมสุขหรือสุขอย่างกามสุขันลิกะสุขอย่างทำด้วยความอยากใคร่ที่จะต้องไปลิ้มเลียรสเสพสมสุขสมแหมทำได้ดีนะมันในตัวเองอร่อยในตัวเองอยู่นั่นแหละไอ้นี่ไม่เกี่ยวข้องกับสรรเสริญแล้วดีไม่ดีเขาติก็ยังดันทำอยู่นะไม่ถือติก็ไม่ถืออ้วมันของอ้วไอ้นี่ก็ไม่ดีต้องฟังหมู่ฝูงบ้างทำงานทำไมเพื่อนติว่าเรามุ่นนะเนี่ยเราอยู่ในภพของเราอยู่คนเดียวอะไม่เกี่ยวไม่ข้องกับใครอะเสร็จแล้วมันก็ไม่เจริญด้วยเอ๊ะทำไปไม่ดีแล้วนะเขามันเฟ้อแล้วนะมันไม่เป็นของที่ควรทำแล้วมันไม่เป็นอุปสงค์ที่ควรทำไม่เป็นดีมานแล้วเนี่ยไม่ควรทำมันไม่ควรไปซัพพลายไม่ควรไปอุปทานไม่ควรไปสร้างต่อแล้วมันเฟ้อแล้วเกินแล้วไอ้ของไม่ดีเอาละอาจจะรู้ง่ายมันไม่ดีเพื่อนเตือนว่าไอ้นี่ไม่ดีอย่าทำไอ้นี่มันอาจจะรู้ง่ายไอ้นี่ดูเหมือนดีแต่ก็บอกว่ามันถึงดีมันก็พอแล้วควรเปลี่ยนงานนะเปลี่ยนไปทำอันอื่นเถอะไปทดแทนอันอื่นบ้างอันอื่นมันยังต้องการมากนะมีอุปสงค์มากกว่านี้นะอันอื่นมีดีมานด์มีอุปสงค์มากกว่านี้อันนี้มันหยุดได้แล้วเพราะว่ามันเกินแล้วมันทำได้พอแล้วมันไม่ต้องไปทำอีกตอนนี้วักได้เว้นได้แล้วก็ไม่ฟังหมู่แล้วอ้วมันก็อ้วนในว่างานนี้หรือไปทำอื่นก็ไปทำที่ว่าจะทำอยู่คนเดียวอ่ะอันเนี้ย นั่นระวังแต่ไม่ได้หมายความว่ากสิกรรมนะคุณจะทำกสิกรรมมือคุณก็ทำแข็งแรงคนเดียวคุณก็ทำเถอะกสิกรรมที่เราต้องการขยะก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าขยะนี่เฟ้อแล้วมันยังไม่เฟ้อหรอกคุณทำไปได้นะต้องอ่านให้ดีๆพูดอย่างนี้เราบอกเออเราทำงานนี้มานานไม่ใช่งานนี้มานานไม่ได้หมายความว่าพิจารณาว่าเป็นอุปสงค์หรือเป็นอุปทานหรือไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะพิจารณาเศรษฐศาสตร์อันนี้จะพิจารณาว่าเนี่ยมันเป็นเศรษฐศาสตร์มันต้องเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับส่วนรวมไม่ใช่สัมพันธ์กับใจเราชอบเราไม่ชอบเพราะนั้นไม่ใช่แม้งานนี้เราจะไม่ชอบใจนั่นแหละคือเราไม่ติดสุขเราไม่ก็ชอบใจเรานะงานนี้แต่มันเป็นดีมานด์มันเป็นอุปสงค์ที่จะต้องทำเราจะต้องซัพพลายเราจะต้องอุปทานต้องทำนี่เรียกว่าทำงานไม่ติดสุขไม่ได้เอารถใจเป็นตัวตั้งมันไม่สุขหรอกมันไม่มันมันไม่อร่อยอะไรหรอกแต่ถ้าทำงานนั้นชำนาญทำงานนั้นจนปล่อยวางได้ไม่ฝืดไม่ฟื้นแล้วก็ทำไปได้เอองานนี้มันก็ไม่ฝืดไม่ฟื้นอะไรแล้วทำไปแล้วไม่หลงเป็นสุขเพราะเราจะเห็นทุกละเอียดละออว่าโอ้ยมันก็ทุกนะทำงานนี้อย่างอาตมาเนี่ยมองเห็นอาตมาทำงานอยู่ทุกวันนี้ก็ทุกอยู่นั่นแหละแต่ทุกอันไม่ยากทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากมันไม่ฝืนอะไรมากมายหรอกมันก็ทำได้แต่มันไม่ได้อร่อยอะไรหรอกทุกอย่างมันยังเป็นกรรมทุกอย่างมันยังเป็นการกระทำมีกรรมมีการกระทำใดๆก็มีทุกอยู่ทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านก็ทุกตามฐานะของท่านแต่ท่านไม่ได้ทุกอย่างคือมันมีญาณปัญญารู้แล้วว่าทุกอย่างนี้มันมีคุณค่าทุกอย่างนี้มีประโยชน์ทุกอย่างนี้รู้เป็นอุปสงค์ที่ดีด้วยทุกวันนี้อาตมาเลือกมาทำงานนี้เพราะอุปสงค์ของโลกต้องการสร้างคนให้เป็นโลกุตระบุคคลนี่เป็นอุปสงค์สูงขนาดนี้โดยเฉพาะศาสนาพุทธนี่จะไม่มีอริยบุคคลแล้วอาตมาก็มาทำงานนี้ยากใครว่าไม่ยากนะถ้าอาตมาวางมือไม่มาสร้างแล้วบุคคลอาตมาจะไปทำงานสร้างเงินสร้างวัตถุสร้างอะไรต่ออะไรโอ้สบายวัตถุมันไม่พูดยากอะไม่พูดยากไม่กระบิกกระบวนไม่งอแงไม่สบายมากทำเท่าไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นบางคนก็จะไม่อยากพบไม่อยากคบกับหมู่ไม่อยากคบกับคนอยากจะทำงานได้นี่คนชอบชอบค่อยมาทำด้วยกันไม่ชอบชอบคนนี้ก็ไม่มีความอดทนคนนี้ก็ถือสาคนนี้ก็ไม่กว้างคนนี้ก็นั่นแหละมันเป็นกิเลสของเรามันเป็นจิตเจตสิกหรือว่ากิเลสที่มันยังไม่เปิดมันยังอยู่ในกะลาครอบเลือกหมู่เลือกฝูงเลือกบุคคลได้เอาน้อยๆไอ้คนนี้ไม่ไหวไม่ชอบหนีไปทำไม่มีใครทำว่าทำคนเดียวต่อให้งานดีงานนี้เป็นงานอุปสงค์เป็นงานที่คนต้องการอยู่ใช่งานนี้ในนี้ทำแต่ไม่ชอบคนก็เลยหนีไปทำคนเดียวงานไหนที่คนไม่ทำเราทำคนเดียวได้ไปทำงานนี้แล้ววะใครไม่มาทำซะทุกอย่าให้ใครมาทำเลยกูจะทำอยู่คนเดียวคนนี้อยู่ในรูคนเดียวแล้วกิเลสที่จะมีผัสสะเป็นปัจจัยจะมีอะไรใดคนนี่แหละคุยกิเลสแกงอ่ะเพราะนั้นคนยิ่งต่างจริตยิ่งคุยกิเลสได้ดีดีไม่ดีอย่าว่าแต่ต่างจริตเลยจริตตรงกันข้ามด้วยโอ้ยมันมากจริตตรงกันข้ามด้วยยิ่งมันมากเพราะถ้าเราทำจริตตรงกันข้ามของคนที่ตรงข้ามเราก็วางใจได้แล้วเราก็ดีไม่ดีสามารถเปลี่ยนเขามาถ้าเราแน่ถ้าเราถูกต้องถ้าเราดีจริงก็เปลี่ยนเขามาเป็นอย่างที่เราเป็นได้เห็นดีอย่างที่เราเป็นได้เปลี่ยนจริตเดิมมาเป็นจริตอย่างเราเป็นได้ก็เอาสิทำได้อย่างดีหรือแม้คุณเขาก็เป็นแกนของเขาเขาก็ไม่เลวเขาก็มีส่วนดีของเขาก็ต่างคนต่างวางต่างคนต่างใครต่างมันสุดท้ายเอาคนนี้เป็นแกนโมคคลานะแกนเจโตคนนี้เป็นแกนสารีบุตรเป็นแกนปัญญาแต่อยู่ด้วยกันได้ก็โอเคแต่ไม่ซิกเรตมันไม่ดีโอเคไม่ซิกเรตนะต่อให้คนละแกนนะแกนโมกขลานะแกนสารีบุตรก็มาอยู่กันได้ด้วยกันเลยร่วมมือกันทำคนละอย่างวางกันได้เข้าใจกันอย่างชัดเธอเป็นเธอฉันเป็นฉันแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะขัดกันสุดท้ายเธอเป็นแกนนั้นมันก็เป็นธรรมชาตินะธรรมชาติของเ แต่มีแนวร่วมมีสิ่งที่รวมกันอย่างไม่มีจิตทับลำบากใจไม่มีจิตถือสาไม่มีจิตทะเลาะเบาแวงวางได้สนิทเข้าใจได้ชัดนั่นก็สมบูรณ์นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกเราจะต้องมีสิ่งเหล่านี้เป็นแบบฝึกหัดนี่โจทย์คนทำงานอยู่คนเดียวนี่ช้าไม่ค่อยมีเพื่อนนี่แสดงว่าพวกเราเนี่ยบารมีน้อยตัวเราเองนั่นแหละสร้างบารมีของเราเองน้อยมีเพื่อนที่จะคบหาน้อยใครเข้ามาก็ยิ่งกับเม่นรู้จักเม่นไหมขนแหลมไม่ขนแหลมเปล่านะสลัดขนเก่งด้วยนะระวังเถอะเม่นใครเข้าใกล้ก็ไม่ได้เข้าใกล้ไม่ชอบใจก็สลัดขนปึ๊ดเป็ดใส่ด้วยเออพวกนี้ไม่ไหวคบยากแล้วจะอยู่คนเดียวเพราะเราจะต้องทำอย่างไรต้องประสานต้องมีเพื่อนมีฝูงมันก็ได้เบาแรงแล้วมันก็ได้เป็นเหตุปัจจัยเป็นโจทย์แก่กันและกันด้วยต้องศึกษาอยู่คนเดียวไม่ได้ทำได้กลุ่มน้อยก็ไม่ดีกลุ่มจะต้องโตขึ้นเพื่อนฝูงต้องมีเราจะฉลาดฉลาดวางใจเราไม่ถือสาหนึ่งสองฉลาดที่จะประสานนอกจากวางใจเราแล้วเราก็ต้องหัดประสานเออเพื่อนฝูงก็เป็นอย่างนี้เราจะต้องรับอันนี้อันนี้เราขัดเขาไม่ได้หรอกเราต้องยอมเขาอันนี้ปล่อยให้เขาเป็นอย่างนี้เถอะแล้วก็รู้จักเหลี่ยมรู้จักตัวที่จะประสานพอเป็นไปอันนี้ก็ต้องให้เขาบ้างเราก็วางใจเราบ้างอันนี้ขัดเขาบ้างขัดให้เก่งขัดเก่งก็คือปยวัชชะให้เขาดื่มคำตำหนิได้คุณจะมีศิลปะอย่างไรล่ะให้เขาดื่มคำตำหนิได้ถ้าทำให้เขาดื่มคำตำหนิได้ถือว่าเป็นปิยวาจาเพราะงั้นสัมมาวาจาเนี่ยไม่เป็นปากหอกแล้วสัมมาวาจานี่ตำหนิก็ได้และเขาก็ดื่มคำตำหนิได้อย่างนี้เรียกว่าปิยวาจาฝีมือนะฝีมือตำหนิได้ไอไปชมเขาเลยเขาดื่มได้มันจะไปยากอะไรชมเขาให้เขาดื่มได้มันยากหรอกตำหนิเขาให้เขาดื่มได้เนี่ยยากอันนี้เป็นแนวลึกเป็นเรื่องลึกซึ้งที่พูดอยู่ในหมู่เราอาตมาว่าข้างนอกเขายังไม่พูดกันหรอกปิยวาจาเขาก็พูดเป็นที่รักก็ชมเชยยกย่องกันไปมันก็ไม่ยากนี่โลกเขาก็ยังทำกันเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วเขาก็ละเว้นคำตำหนิด้วยเพราะฉะนั้นโลกจึงเต็มไปด้วยความป้อยอแล้วก็ไม่ตำหนิกันเข้าไปมันก็ยิ่งแย่ใหญ่ไอ้จะตำหนิกันทีก็ตำหนิกันฆ่ากันเลยหรือไม่ก็ตำหนิเบาไปตำหนิเบาไปก็ไม่ได้ผลไม่อาจหาญแก้วกล้าไม่มีศิลปะไม่มีอำนาจคนที่มีอำนาจตำหนิเขาได้และเขายอมไม่โกรธไม่ถือสาจริงๆเพราะตำหนิแล้วมีน้ำหนักมีเหตุผลตำหนิแล้วมีคุณค่าที่เขายอมคำตำหนินี้เพราะว่าตำหนิเขานี่มีคุณค่าจริงๆตำหนินี้เขาถึงแม้จะหนักจะแรงจะเจ็บจะปวดก็ยอมรับเพราะมันมีคุณค่าต่อเขาก็ไม่มีปัญหาทำอย่างไรล่ะจะให้เขารับได้อย่างนั้นมีญาณปัญญามีจิตเขายอมรับอย่างนั้นได้จะตำหนิแรงอย่างไรก็ได้นี่ก็เป็นขีดเป็นขั้นของมันนะสรุปแล้วตรวจสังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีพว่าเรามีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาในสังกัปปะหรือไม่มีอิทธิบาทในวาจาหรือไม่พูดไปแล้วก็โอ้เป็นที่น่ายินดีเบิกบานนะผู้รับก็ยอมรับคำตำหนิได้กรรมันตะในการกระทำต่างๆก็โอ้มีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาในอาชีพต่างๆก็มีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเพราะถ้ามีอิทธิบาทในองค์ธรรมมรรคองค์8นี้อีก4ท่านถึงแปลรวมว่าอิทธิบาท4คือเป็นผู้ที่มีฉันทะในการงานมีวิริยะในการงานที่จริงก็คือกรรมก็คือทั้งมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมและอาชีพนี่แหละนะ การงานอาชีพทั้งหมดทั้ง4กรรมอยู่ในมรรคองค์8มันไม่ได้ออกนอกทฤษฎีหลักของพระเจ้าหรอกมีอิทธิบาทในนี้หมดดูแล้วพัฒนาหมดอะไรที่มันไม่ยินดีพิจารณาดีๆแล้วปรับปรุงสังกัปปะไม่มีฉันทะไม่มีวิริยะในสังกัปปะไม่มีจิตตะไม่มีกระจิตกระใจระวังมันจะไปมีวิมังสาอะไรมันไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรจะมีกรรมอะไรมันก็ไม่มีกรรมอะไรแล้วมันจะหยุดกรรมหมดวาจาก็ไม่อยากพูดไม่มีความยินดีอยากพูดนะอยู่คนเดียวไม่พูดกับใครดีไม่ดีอยู่คนเดียวไม่พูดกับใครแต่พูดคนเดียวโอ้ยเวรตอนนี้จะต้องส่งสีธัญญาแน่เลยอยู่คนเดียวแล้วก็พูดคนเดียวใครได้เห็นใครบ้างไม่เอาเขาจะได้ยินไม่พูดถ้าไม่มีใครพูดคนเดียวบนพุ่มเอาละไม่พูดออกมาจากปากก็พูดอยู่ในใจเลยกลายเป็นคนเหมือนกับคนเงียบแต่ไม่เงียบฟุ้งซ่านอยู่ในใจพูดอยู่คนเดียวคิดอยู่คนเดียวระวังนะอาตมาไม่อยากไปเยี่ยมอโศกสองเดี๋ยวนี้เขารู้ยังไม่รู้เรือนอโศกที่ศรีธัญญาฮะใครๆไปเยี่ยมที่นนท์มั่งฮะไม่รู้นะเขามีอโศกหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้อาตมาก็เคยเห็นแต่เรือนอโศกสองอยู่ที่ศรีธัญญาเออบอกใหม่มันมีเรือนอโศกด้วยเว้ยที่ศรีธัญญานี่มีเรือนอโศกเรือนคนไข้ศรีธัญญาเพราะถ้าเผื่อว่าเราตรวจทั้งใจตรวจทั้งวาจาตรวจทั้งการงานการกระทำตรวจทั้งอาชีพแล้วมีอิทธิบาทอยู่ในสิ่งเหล่านี้ด้วยตรวจใจเรานี่แหละมีอิทธิบาทมีความเบิกบานร่าเริงยินดีอย่าเฉยอย่าเฉยจิตเฉยก็ไม่ดีวาจาเฉยวาจาไม่อยากพูดไม่อยากจาเนี่ยระวังเถอะธรรมดาแม้ไอ้คนนี้พูดจ่อในคราวนี้ไม่ค่อยพูดในชักจะเปลี่ยนแปลกๆแล้วใช่ไหมถึงแม้ว่าคนที่ไม่ค่อยพูดตอนนี้ชักพูดขึ้นนะมันจะเห็นเลยว่ามันรื่นรมเบิกบานร่าเริงยิ้มแย้มโอ้คนนี้แต่ก่อนนี้ไม่ค่อยพูดซึมเสื่องไม่ค่อยมองคนหรอกตาหลบตาตอนนี้ตาแหววตาเจ้าตามีประกายตามีความเบิกบานร่าเริงเพื่อนฝูงทักทายก็ยิ้มแย้มเบิกบานร่าเริงมันจะมีลักษณะออกมาหมดวาจาก็พูดเพิ่มขึ้นผมโอภาปราศัยกันเราจะเห็นลักษณะต่างๆพวกนี้นะมันจะปรับปรุงการกระทำการงานก็ยินดีปรีดากับงานการโน่นๆนี่ๆหรือเป็นผู้ที่เอาใจใส่งานอาชีพใดๆอาตมาย้ำอยู่ตอนนี้อาชีพของพวกเราจะเป็นหลักหลายๆอย่างต้องช่วยกันดูแลไม่ว่าจะเป็นงานการค้าเราก็จะค้าแบบบุญนิยมช่วยกันดูมันจะเป็นจะไปจะค่อยๆกอบค่อยๆก่อด้านผลิตโดยตรงเราก็ผลิตลงไปนี่กำลังเน้นแกนลงไปหากสิกรรมเพราะฉะนั้นต้องจำไว้ว่ากสิกรรมจะเป็นหลักก่อนส่วนช่างหรือว่าการกระทำช่างเราก็จะทำเป็นหลักเหมือนกันมันมีคืองานกสิกรรมกับงานช่างเนี่ยมันเป็นงานสองงานที่เด่นชัดในแกนหลักของมนุษย์แต่ถึงยังไงกสิกรรมหรือเกษตรนี่เป็นหลักกว่างานวิศวะหรืออุตสาหกรรมวิศวะหรืออุตสาหกรรมเครื่องเทคโนโลยีเครื่องทุนแรงหรือว่าเครื่องประกอบเครื่องมือในการกระทำเขาถือว่าคนเจริญนี่มีเครื่องมือเพราะเราจะสังเกตได้ตามประวัติศาสตร์คนใช้แต่มือแสดงว่ายังไม่เจริญพอเริ่มต้นทำเครื่องมือเห็นเครื่องมือเขาค้นพบประวัติตามประวัติศาสตร์ค้นพบไปสิ่งที่ขุดค้นเจอโอ้เจอนี่อาวุธหรือว่าเจอเครื่องมือเจอมีดเจอเครื่องตัดเครื่องแกะเครื่องมือนั่นนี่อะไรหรือเจองานที่ประกอบขึ้นมาในยุคไหนสมัยไหนอะไรเงี้ยเขาก็ว่าโอ้นี่คนกำลังเจริญมีแนวคิดมีการคิดค้นเครื่องใช้เครื่องประกอบช่วยชีวิตเพราะเรื่องช่างหรือเรื่องอุตสาหกรรมก็เป็นเรื่องประกอบอันนี้ขึ้นไปแต่ถึงยังไงหลักที่สุดก็ด้วยมือนี่แหละเป็นสำคัญแต่ฉลาดแล้วเราก็ต้องไม่ปฏิเสธเครื่องมือด้วยแต่เครื่องมือจะต้องไม่ไปเอาเป็นตัวเอกต้องเป็นตัวรองเสมอเครื่องมือต้องเป็นตัวรองแล้วก็ช่วยทำ ทุกวันนี้คนไปหลงเครื่องมือมากไปหลงเทคนิคลืมเนื้อหาทุกวันนี้คนไปหลงเทคนิคลืมเนื้อหาเลยไปนิยมชมชื่นกับการคิดเทคนิคเนื้อคิดเครื่องมือเครื่องประกอบเครื่องช่วยเครื่องใช้ก็เลยไปยกย่องเชิดชูสิ่งเหล่านั้นจนกระทั่งเนื้อหาของมันเนี่ยฟ้ามเนื้อหาของมันเกินเนื้อหาของมันบานปลายมันเลยเถิดก็ไม่รู้จักขอบเขตไม่มานึกถึงว่าแล้วเราทิ้งคนข้างหลังหรือทิ้งคนส่วนใหญ่หรือทิ้งสภาพคนอื่นๆไม่มีสิทธิ์เขาคิดเครื่องมือมาได้ยอดแต่คนอีกเท่าไหร่ล้านคนไม่มีสิทธิ์ใกล้เครื่องมือนี้เลยเพราะมันแพงเพราะมันยากเพราะมันลึกซึ้งเพราะมันเกินแล้วมันเกิดสร้างมลภาวะซ้อนขึ้นอีกเท่าไหร่เครื่องมือนี้เขาก็ไม่ได้คิดอย่างนี้เป็นต้นไม่ต้องเอาอะไรมากอย่างไปถึงกัมมันตภาพรังสีเอ้ยไม่ใช่ไปถึงปรมาณูไปถึงนิวเคลียร์ถึงปรมาณูถึงนิวเคลียร์เนี่ยมันมีพิษข้างเคียงมีพิษข้างเคียงเราได้อันนึงมาแต่เราเสียเราเกิดอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นพิษแรงขึ้นมาเรื่อยๆโรงงานมากน้ำเน่ามากอากาศเสียมากดินเสียมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันมีผลข้างเคียงอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเลยเพราะเราทำขนาดนี้แหละถึงจะพอดีเราก็เอาเพราะการกำหนดเครื่องใช้ไม้สอยการกำหนดองค์ประกอบอะไรของเราเนี่ยเราก็กำหนดอาตมาดูอยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประมาณให้ได้สัดส่วนยากเพราะเราจะต้องเรียนรู้อะไรต่ออะไรพวกนี้ไปอีกตอนนี้เรากำลังตั้งหลักตั้งลำยังจะใช้เวลาในการที่จะเข้าใจและสร้างให้มันได้มีความชำนาญมีความรู้อีกพอใช้นะวันทุกอย่างเนี่ยเรากำลังตั้งรกตั้งรากนะเอาใจใส่ดูแลอาชีพดูแลการงานที่อาตมาบอกอันนี้เอาทำค่อยๆทำไปอันนี้อย่าเพิ่งขยายอันนี้ขยายได้อันนี้ก็รับปรึกษาอยู่อะไรต่างๆนานานะตอนนี้ก็บางอย่างบางอันก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้อย่างที่อาตมาตำหนิทางศาลาช่างบอกว่านี่ยังไม่เป็นโลเป็นภายนั่นมีแต่เปลืองกับเปลืองมากเพราะเอาเถอะก็รู้อยู่ว่ากำลังก่อร่างสร้างตัวเครื่องไม้เครื่องมือก็ยังไม่ครบนะก็ต้องหลายเอาเครื่องไม้เครื่องมือยังไม่ครบเท่าที่เรามีเนี่ยเราทำเครื่องไม้เครื่องมือเรานี่เท่าที่เรามีให้มันเกิดผลเกิดประโยชน์อย่างน้อยที่สุดก็ช่วยวงในนี่ในค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมในการนี่ให้คุ้มสินี่เบิกไอ้นวลเครื่องมือเครื่องไม้ก็ทำผลาญไปแล้วยังไม่มีผลอะไรเท่าไหร่เลยมีแต่ผลาญออกไปนะจริงในขณะฝึกซ้อมเราก็ต้องเสียของพวกที่เอามาฝึกฝนบ้างแต่ก็น่าจะมีผลซ้อนลงมาว่ามันก็มีผลงานมีการได้ช่วยสร้างช่วยซ่อมช่วยทำให้นวลนี่มาพอสมควรก็มันก็ได้บ้างแต่ว่าจริงมันก็ได้บ้างมันสร้างก็สร้างอยู่บ้างให้มันสมกันให้มันสมดุลกันบ้างนะไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำแบบสมัยใหม่สมัยคนรวยพึบจะต้องเอาแต่ซื้อเครื่องมือซื้อเข่าซื้อของไอ้นวลไอ้นี่มาทันสมัยให้มันครบมันครันทั้งในฝีมือก็ยังไม่มีคนก็ยังใช้ไม่เป็นอ้าวยิ่งไปกันใหญ่สิเอาแล้วซักซ้อมไปเรื่อยๆเป็นไปตามเท่าที่เราเป็นได้แล้วก็พยายามเลี้ยงตัวให้ได้ด้วยก็ดีการก็ค่อยๆดำเนินไปนะทางด้านงานการอาชีพงานการหลักงานอะไรต่างๆนะแล้วก่อเหมือนสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างมนุษย์ใหม่เผ่าใหม่พันธุ์ใหม่จริงๆนะเพราะถ้าเผื่อว่าเราไม่ตื่นเราไม่มีอิทธิบาทอีกจริงๆนะงานหลักพวกนี้เราก็ไม่เกิดเมื่องานหลักไม่เกิดระบบของบุญนิยมหรือระบบของแบบเมืองของคนที่มีศาสนามีพฤติกรรมมีกิจกรรมอย่างพวกเราคิดอ่านอย่างไรมีการพูดที่เขาจะมีฐานต่ำเขาจะต้องเอารายได้เขาจะต้องมีเงินมีทองก็จะมีอยู่ในหมู่พวกเราทุกวันนี้เรายังไปสัมพันธ์กับข้างนอกอยู่นะเพราะแม้ในพวกเราเองเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยจะสมบูรณ์มันจะมีอัตราของพวกเรานี่มันจะมีรายละเอียดขั้นตอนอะไรต่ออะไรกันไปใครอยู่ในฐานะไหนอยากจะทำงานฐานะไหนต่อไปถ้าเกิดว่าเรามีงานอาชีพหลายๆอาชีพมันก็จะแจกตัวไปอย่างเงี้ยใครถนัดงานอะไรชำนาญงานมันจะแจกตัวไปแต่งานอาชีพของเราก็น้อยก่อนไม่เป็นไรอาชีพน้อยแต่เป็นงานอาชีพหลักอาชีพหลักที่จะอาศัยเราก็เอาว่ากันไปนะนี่มันจะต้องก่อสิ่งที่จำเป็นที่เป็นงานหลักงานสำคัญของมนุษย์เป็นอาชีพมนุษย์เป็นการงานมนุษย์มันก็ค่อยสร้างขึ้นอยู่ในระบบของบุญนิยมนะก็ค่อยสร้างค่อยก่อจะบอกว่าแผนพัฒนารัฐบาลเขามีแผนพัฒนาแผน8อาตมานี่มีแผนเท่าไหร่แล้วไม่รู้เนี่ยรวมๆอยู่เนี่ยก็มีแผนไปตามลำดับจะบอกว่าแผนพัฒนา รัฐบาลเขามีแผนพัฒนาแผน8อาตมานี่มีแผนเท่าไหร่แล้วไม่รู้เนี่ยรวมๆอยู่เนี่ยก็มีแผนไปตามลำดับกำหนดอยู่คนเดียวอ่ะเนี่ยรู้แผนพัฒนาไปตามลำดับจะขยายอันนี้จะถอยนี่อันนี้ก่อหรือยังไม่ก่อหรือยังว่ากันไปตามลำดับตามขั้นตามตอนนะศึกษาไปค่อยๆศึกษาไปอาตมาคิดว่าเราจะได้ความรู้เราก็จะได้รู้ว่ามนุษย์ชาติจะอยู่อย่างไรขณะนี้เห็นแล้วว่าทางทุนนิยมอาตมายิ่งเห็นชัดเจนว่ามันไปไม่รอดจริงๆเลยแล้วมันเป็นผลกระทบให้มนุษย์ชาติเนี่ยยิ่งเสื่อมอาตมาก็ถามว่าแม้แต่ครูเนี่ยเมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีทางด้านสันติกระเรื่องโรงเรียนเรื่องครูเขาอาตมาก็ย้ำแบบมาเป็นครูก็ทำงานเราทำงานเนี่ยเราก็ได้อยู่ทั้งโลกก็ไปได้ขี้ขยะได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญคุณก็ขยันมันเพียงมีอิทธิบาทกันก็สิ่งเหล่านั้นนะก็โถแล้วก็กากก็เศษอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วก็รู้แล้วอาตมาก็อธิบายแล้วคุณได้มาคุณยิ่งไม่ได้คุณยิ่งรายได้ได้มากเท่ากับคุณยิ่งลบใช่ไหมคุณยิ่งไม่ได้คุณยิ่งไปเอาค่าตัวค่าแรงมามากเท่าไหร่ทางโลกเขาว่าโอ้โหเนี่ยนะคุณเจริญแต่ทางธรรมคุณยิ่งฉิบหายพวกคุณไปเอาค่าแรงมามากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งไม่ได้คุณก็ยิ่งไม่มีค่าไม่มีประโยชน์ต่อโลกเขาพวกคุณเอามาเป็นตัวค่าแรงแล้วแลกมาแลกเปลี่ยนมาแล้วเพราะลาเพนะลาพังนิจิคิงสนตาลาบแหลกลาบเนี่ยคุณยิ่งแหลกมามากคุณทั้งโลกเขามองว่าคุณเจริญเอาอนิวัตค่าคุณยิ่งหมดทางธรรมทางบุญนิยมยิ่งหมดคุณก็ยังแย่งยังเอาอยู่เลยเอาโอกาสเอาเศษมายิ่งมากมันยิ่งเสียแต่ทางนี้คุณไม่เอาคุณก็ได้แล้วคุณยิ่งไม่เอาคุณยิ่งได้แล้วคุณยิ่งเสียคุณยิ่งได้อาตมาก็พูดปากเปียกปากแฉะอยู่ตรงนี้มันเข้าใจได้ไหมถามว่าเข้าใจแล้วทำไมไม่ขยันเอาทีอย่างนั้นเขาหลอกล่อเอาที่สิ่งที่ไม่ได้เอาเศษขยะกากเศษอะไรมารู้มันล่อคุณยังขยันอิทธิบาทได้ภาคเพียรได้ยินดีกับมันไอ้นี่คุณทำไมไม่ยินดีกับคุณค่าประโยชน์บุญเราเรียกมันโดยภาษาธรรมะก็ว่าบุญหรือกุศลเรียกโดยภาษาโลกก็คือคุณค่าประโยชน์เพราะคุณเองรู้แล้วทฤษฎีกำไรขาดทุนของอริยชนคือคุณยิ่งไม่แลกกลับมาเท่าไหร่คุณยิ่งได้มากเท่านั้นใช่ไหมคุณยิ่งไม่แลกกลับมาเท่าไหร่ยิ่งไม่เอาเลยเท่าไหร่คุณก็ได้คุณยิ่งได้คุณยิ่งได้ทำไมคุณไม่มีภาคเพียรไม่มีอุตสาหะไม่มีอิทธิบาทจะพูดกันอีกเท่าไหร่เมื่อยแล้วนะใช่ไหมก็ยามอยู่เนี่ยก็พยายามเข้าใจคุณต้องเข็นตัวเองอาตมาไม่มีหน้าที่บังคับหรอกอาตมาไม่อยากบังคับคนทำด้วยสำนึกด้วยสังวรด้วยความเข้าใจปัญญาตัวเองอาตมาก็เห็นในพวกเราหลายคนก็บอกโอ้มีปัญหาทำได้วันทั้งวันทำของเราก็ขยันหมั่นเพียรไปเบิกบานยินดีกับงานมีอิทธิบาทในการงานก็ทำไปสิก็นึงก็ไม่เป็นไรนี่อย่างน้อยคุณไม่ฉลาดก็บอกว่างานนี้ทำไหมมาปรึกษาหารือหมู่มาปรึกษาอาตมาบอกเอาทำเอาทำเราโง่นะเราไม่ฉลาดผู้ใหญ่ว่าทำหมู่ว่าทำก็ทำเถอะแล้วเราก็ก็ดีนะอันนี้เราก็เห็นอยู่ว่าทำเราก็พัฒนาให้มันเจริญงอกงามไปงานเกษตรกรรมงานอุตสาหกรรมงานช่างงานขายงานค้างานผลิตงานโน่นงานนี่อะไรที่บอกนี่เราทำเราตกลงเราทำก็ทำไปสิแล้วก็ช่วยกันดูแลอยู่แล้วช่วยกันมีมติอยู่แล้วว่าอันนี้ทำไหมอันนี้ไม่ทำอันนี้ทำขนาดไหนก็ว่ากันไปอันนี้จะขยายขนาดไหนก็ประมาณกันอยู่ช่วยกันคิดอยู่ไม่ใช่ว่าเราทำสุ่มสี่สุ่มห้าไม่มีหลักการไม่มีการตรวจตราไม่มีการตรวจสอบเมื่อไหร่นะเพราะงานที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ทำให้มันแข็งแรงทำให้มันเจริญทำให้มันมีคุณภาพดีและให้มีผลผลิตที่มากพอจนกระทั่งราคาก็ถูกลงไปเถอะรับรองว่าบุญนิยมนี่จะต้องสู้กับทุนนิยมเขาจริงๆนี่เป็นกอบเป็นกำแล้วเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล่นถ้าจะบอกว่าเมืองพระศรีอานนี่แหละพระศรีอานเราเกิดได้เรื่อยนะประเภทที่เขาทำอย่างทุนนิยมอย่างโลกข้างนอกนะมันยังไม่ได้เข้าเกณฑ์เข้าเกณฑ์ของบุญนิยมหรอกยังยากเอาละพูดไปเลย6โมงแล้วเอาพอก่อน ในเรื่องของศาสนาเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของความเชื่อถือความยึดถือหรือนับถือศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อถือความยึดถือความนับถือฟังภาษาไทยพวกคุณก็คงจะพอเข้าใจ

ที่จะเป็นประโยชน์ทางด้านศาสนาซึ่งอาตมาไม่ต้องบอกแล้วพวกคุณมีแนวสัมมาทิฏฐิมีแนวคิดมีอุดมการมีจุดมุ่งมีเป้าหมายหลักๆมันเป็นทิฏฐิที่สามัญญตาหรือเป็นทิฏฐิที่มันสอดคล้องกันด้วยจุดเป้าหมายใหญ่ไม่ผิดเพี้ยนมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ต่างกันบ้างซึ่งเป็นธรรมดาธรรมชาติแต่เป้าหมายหลักๆของชาวอโศกที่เข้าใจแล้วเนี่ยโดยเนื้อหาแท้ๆเนี่ย20กว่าปีอาตมาบรรยายมาแล้วก็ชี้มาเนี่ยพวกเรามีแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าถ้าพลังนี้จะรวมกันพลังของศรัทธานี้รวมกันปัญญาเรามีแล้วอย่างที่ว่าเนี่ยอาตมาพาทำความเข้าใจด้วยปัญญามาแล้วเป็นหลักแล้วทีนี้เรามาใช้พลังงานนี้ให้เป็นศรัทธาให้มารวมกันได้ด้วยอย่าว่าแต่มวลรวมกันเลยทุกวันนี้นี่มวลของเราก็รวมกันไม่ค่อยดีนักไม่ค่อยติดนักเพราะที่อาตมาได้พยายามเทศไปแล้วว่าพวกเราเนี่ยพูดถึงเรื่องมองในแง่ไม่ดีกันมานานมองในแง่บกพร่องกันแล้วเราก็ติติงข้อบกพร่องกันแก้ไขข้อบกพร่องกันคนเราไปท้วงติงข้อบกพร่องกันนี่มันไม่ค่อยชอบหรอกคนเพราะฉะนั้นการสนิทเนียนการจะรักใคร่กันการจะประสานกันมันก็ไม่ค่อยสนิทนักเพราะเราจิ้มกันอยู่เรื่อยจี้กันอยู่เรื่อยขัดกันอยู่เรื่อยมันก็ประสานกันไม่ได้เป็นธรรมดาธรรมชาติใช่ไหมเราเก่งแล้วขัดกันขัดเกลากันติเตียนกันจิ้มกันเพราะอาตมาเห็นว่าคนเราด้วยสัจจะในฐานะหนึ่งในกาละหนึ่งในช่วงหนึ่งพวกเราเนี่ยไม่มองในแง่ของความไม่ดีแล้วก็ไม่กล้าชี้ความไม่ดีกันที่ไม่กล้าก็เพราะว่าถ้าชี้ไปแล้วคนมันไม่รักเราเราก็อยากให้คนรักเราใช่ไหมก็ไม่กล้าเราอยากจะได้คนรักเรามากๆเป็นธรรมดาธรรมชาติหรือค่านิยมของสังคมก็นิยมที่ไม่ต้องไปว่าใครเขามากนักร้องว่าใครเขามากนักคนไม่ชอบหน้าเรามันไม่ดีหรือบางทีรู้ทั้งรู้ว่าดีขัดเกลาเขานี่ดีถ้าความไม่ดีมันอยู่ที่คนอาตมาสอนแล้วว่าความไม่ดีอยู่ที่คนเนี่ยแม้ไม่ดีน้อยนึงอยู่ในวินาทีนึงมันก็ทำให้เราไม่ดีเท่านั้นแหละถ้ายิ่งไม่ดีมากๆอยู่ในตัวเราแม้วินาทีนึงมันก็ไม่ดีอยู่มากๆเพราะฉะนั้นควรจะรู้ความไม่ดีนั้นแล้วรีบละเลิกควรหยุดควรลดแล้วเราจะดีขึ้นใช่ไหมส่วนความดีอยู่ในตัวเรานั้นน่ะแม้ไม่รู้มันก็ไม่เป็นไรมันเป็นความดีเป็นอัตโนมัติอยู่ในตัวเรามันเป็นความดีแม้เราไม่รู้ว่ามันเป็นความดีมันก็ไม่ทำให้เสียหายอะไรนี่มันจะอยู่กับเราโดยเราไม่รู้มันก็ไม่เป็นไรเพราะงั้นเราจึงรีบมาชี้ความไม่ดีแก่กันและกันให้เร็วให้รู้แล้วรีบเอาออกรีบเอาออกเราจึงได้ละลดความไม่ดีออกมาจริงๆแล้วความไม่ดีกับความดีมันเป็นปฏิภาคตรงและปฏิภาคกลับซึ่งกันและกันอยู่เท่านั้นเองถ้าคุณทำความไม่ดีออกคุณก็เกิดความดีคุณทำความไม่ดีออกคุณก็ไม่ดีถ้าคุณทำความไม่ดีออกคุณก็ดีมันก็เป็นปฏิภาคกลับกันอยู่เท่านั้นแหละใช่ไหมถ้าโดยนัยยะจริงๆแล้วก็ เพราะฉะนั้นเรามองประเด็นไหนที่เป็นความไม่ดีออกเรารีบเอาออกเพราะเอาออกมันก็คือเราสร้างดีให้แก่ตัวเองขึ้นมานั่นเองในตัวนะแล้วเราทำพอสมควรแล้วแต่เราก็ไปชินติดสิชินมองในความไม่ดีแล้วความไม่ดีมันเยอะมันไม่ใช่หมดง่ายๆคนที่มีอยู่แล้วมันก็ยังเอาออกไม่ได้ก็ยังมีอยู่นั่นแหละก็ยังจิ้มกันอยู่นั่นไม่แล้วเลยนะมันรู้จักแล้วนะจำแจจำแจจำแจกันอยู่นั่นแหละก็จะมองแต่ความไม่ดีจะจี้แต่ความไม่ดีกันอยู่นั่นแหละไม่มองความดีกันความรักกันความประสานกันความสนิทสนมกันจึงน้อยอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงมาเปลี่ยนซะเอาละเราอาตมาบอกแล้วว่าพวกเราไม่ต้องกลัวว่าพวกเราจะติเตียนกันไม่เป็นประเดี๋ยวจะเลยลืมติเตียนกันเหมือนกับข้างนอกเขาไม่ติเตียนหรอกยังไงก็ว่าไปป่อยอกันไปปะเล่าปะโลมกันไปเอาแต่เรื่องดีมาพูดแม้ไม่ดีก็ทำเป็นปะเล่าปะโลมปะเลาะนะได้ดีก็จะทำแกล้งยอกันไปงั้นน่ะพวกเราไม่มีนิสัยนั้นหรอกอาตมาว่า